sangue tu ha dorogo haras tro che ne sta mentara saras del che borconam bargu di me reto giuconam عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز همانند شنبه ها میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. امروز شنبه 20 آبان 1391 خورشیدی برابر با 10 نوامبر 2012 میلادی. افتخار میزبانی رو داریم در خدمت شما هموطنان گرامی باشیم تا بتونیم برنامه متنوعی را تقدیم حضورتون بکنیم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید که روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش میکنه. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045-27-58-22-12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. یادآوری میکنم شما آخرین دادای خبری رو میتونید از فیسبوک رادیو البرز بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk، فیسبوک دانمارک نیوز و irangulobal.info میتونید دنبال بکنید. برنامه روزهای شنبه و یک شنبه ضبط میشه و به مدت یک هفته در فیسبوک رادیو البرز و همینطور در رادیو البرز در تارنمای ایران اینفو داد دیکو موجود است که شما سر فرصت میتونید گوش کنید. با شماره تلفن و ایمیلی را که اعلام کردم منتظر دریافت پیام های شما همراهان گرامی هستیم. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. شده رنگ هر آوی میهره یزمون شده رنگ سخنها دارم از این دل تنگ عذابم میدهد این زخم خاموشی عذابم میدهد زهر فراموشی خاموشی عذابم میدهد زهر فراموشی بیا نزدیکتر با من بیا نزدیکتر با من بیا بر شب مشو ایمن بیا بر شب مشو ایمن اگر میگیردت در سینه حرف من اگر میگیردت در سینه حرف من بیفکن کول بار رد را بردوش سلاح برد باری های خود را باز محکم بند به دنبال هزاران در هزاران ره رو به دیگر بیا در آتش اندازیم با هم خیمه دشمن در آتش اندازیم با هم خیمه دشمن آهنگ زیبایی بود از سالار عقیری تحت عنوان تصنیف میهن با گرامی داشته یاد عزیزانی که از دست رفتن. امروز شنبه 20 آبان ماه روز همبستگی جهانی با خانم نسرین ستوده وکیل زندانی است و همینطور برای زندانیان سیاسی که هم اکنون در زندان به سر میبرند و خانه آزادی این زندانیان هستند. در برنامه امروز علاوه بر مطالب اجتماعی و فرهنگی، ورزش بامدادی، خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان و گزارش‌های در این رابطه مجله بیداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت و همینطور مطالبی در زمینه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، دو اطلاعیه در رابطه با شهر کوپنهاگ و پاریس و نامه‌ای از راه دور، نامه‌ای برای مام وطن ایران و همینطور اطلاعاتی در رابطه با کشته شدن ستار بهشتی در زندان رژیم جمهوری اسلامی ایران. اما قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. باراک اوباما روز گذشته در فرمانی اضطراری وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در مورد ایران هفته آینده به آلمان، نروژ و سوئد میره تا شهادت ایرانیان مقیم این کشورها را جمع‌آوری بکنه. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران شلیک به سوی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را تایید کرد. بنا به گزارش خبرگزاریا، دیپلمات‌ها در وین پایتخت اتریش گفتند هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آینده، ماه دسامبر، در تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار خواهند کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در بازگشت از اندونزی به ایران وارد ویتنام شد و بعد از ظهر جمعه به وقت محلی با رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. وزارت دارایی آمریکا نام 8 فرد و 9 مؤسسه ایرانی را به فهرست تحریم‌های جدید آمریکا افزوده شده است اضافه کرد. ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویس پس از مرگ زیر شکنجه در زندان توسط ماموران جمهوری اسلامی در گورستان رباط کریم تهران به خاک سپردند. نسرین ستوده وارد 25مین روز اعتصاب غذای خود شد. در پلاکارتی که از جانب نسرین ستوده منتشر شده است گفته است وقتی نمیتوانم برای موکلانم کاری کنم ترجیح میدهم با آنها اعدام شوم. بنا به گزارش سایت باستا پنجشنبه شب بر اثر واژگون شدن یک اتوبوس حامل دختران دانش آموز رایان نور شهرستان سبزوار در جاده کمربندی شارود 2 تن کشته و 15 تن زخمی شدند. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از خارج شدن قطار مسیر زاهدان به تهران خبر داد. بنا به گزارش ایرنا 4 نفر در پی این حادثه جان خود را از دست داده و 26 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با افزایش 65% قیمت پروازهای داخلی در ایران، قیمت سوخت برای هواپیمای مسافربری نیز از 200 تومان در هر لیتر به 700 تومان افزایش یافته است. خبرگزاری مهر از مجلس شورای اسلامی گزارش داد که دولت جمهوری اسلامی 12 میلیارد دلار از پول نفت را به حساب ذخیره کشور واریز نکرده است. جعفر تشکری هاشمی معاون شهرداری تهران میگوید قیمت مصالح مورد استفاده در متروی تهران از جمله آهن و میله‌گرد بین 250 تا 300% افزایش یافته است. سیروس حبیب از حزب دموکرات آمریکا در انتخابات 6 نوامبر با کسب کرسی نایه 48 در مجلس نمایندگان ایالت واشنگتن موفق شد به عنوان نخستین نماینده ایرانی تبار به مجلس قانونگذاری ایالتی در آمریکا راه پیدا کند. با پیروزی در این انتخابات این حقوقدان ایرانی تبار بالاترین مقام منتخب کشوری را در جامعه ایرانی آمریکایی را از آن خود کرده است. در فیسبوک وزارت امور خارجه آمریکا به زبان فارسی ضمن تبریک به آقای حبیب آمده است. او در 8 سالگی بینایی خود را به علت یک نوع نادر از سرطان اطفال از دست داده و به همین دلیل خیلی زود اهمیت سخت کوشی، برابری فرصت ها و آموزش با کیفیت بالا را دریافت کرد. و آخرین خبر این که هشدار پلیس جنایی دادستانی آلمان در شهر برلین به زنان ایرانی است. در پی حمله وحشیانه به یک زن ایرانی در برلین، مقامات پلیس و دادستانی برلین با انتشار اطلاعیه درباره مظنون اصلی این جنایت هولناک هشدار دادند. پلیس با انتشار تصاویر شخص مظنون از مردم درخواست همکاری کرده است. وقتی چشم پاییز میشه قلب دلت مورد میشه. فاصلتو ازم بگیر، اشاره کن فقط به هم بگو بمیر، اشاره کن به ثانیه به لحظه اومدنه به عطر خوب بودنه، بوی تنت، بوی تنت، به عطر خوب بودنت، بوی تنت، بوی تنت. من از تاریکی شبهای پردازوز میترسم، از این تنهای تکراری هر روز میترسم، شب سایه های پشت هر دیوار میترسم، از این تخریب و فرسایش، از این نابار میترسم. بدون تو نمیمیرم، فقط با مرگ درگیرم، بدون مرهم دستان این زخم کهنه و پیرم. روی زمین هست، اشاره کن فقط به هم بگو بمیر. آیا با این همه مانه ها هنوز عاشقی روی زمین است؟ آیا در چهره خسته انسان ها دل عاشقی می تپد؟ آیا هنوز عشقی هست که بشود به آن اعتماد کرد؟ آیا عشق دارد میمیرد؟ حقیقت این است که جهان در عمق آبهای فیروزه‌ای قرار دارد. عشق در این جهان غریب مانده است که چه چیز را باید باور کند. جهان سر آرامش ندارد، جهان سر آرامش ندارد. در این افکار بودم که صدایی از سکوت گلها و پرندگان شنیدم که می گفتند آنچه نمی میرد عشق است، اگر در تار و پود باشد. آنچه نمی میرد عشق است، اگر در تار و پود باشد. چرا گم می کنم روز و شب و چرا حس می کنم داری هم، چرا هستی میونه خواب و رویا، چرا پر میشی تو خرم نفس، دارم نفس نفس نبودن تو کم میارم، میخوای بری تو رو به این ترانه می سپارم، ولی نرو نرو بمون، نرو که جز تو چاره ای به جز خودت ندارم، نرو بمون نرو بمون نرو بمون کنارم. درود بر شما هموطنان نازنین در سراسر این جهان که زندگی رو با همه مشکلات آسون کردید، مخصوصا این روزها که روزهای سختی هم هست. با همه مشکلاتی که ما داریم، یعنی جهان دارد، ما زندگانیم و حق زندگی داریم. به قول آندرو متیوس، قرار نیست که ما بدون مشکل زندگی کنیم. هر وقت نیاز دیدید به یک مشاوره احتیاج داشتید، کتاب متیوس رو بخونید و این کتاب رو 5 میلیون از شخصیت‌های جهان که به طور کلی ناامید بودند یا از جهان بریده بودند، با خواندن آثار او شخصیت‌های واقعی خودشون رو پیدا کردند. بله، آخرین راز شاد زیستن یا پیرو قلب خودتون باشین. این کتاب در ایران به فارسی فراوونه و این هفته هم مصادف با روز کتاب و روز کتابخونی است که هر ایرانی طبق آماری که به دست اومده در سال 3 دقیقه مطالعه می کند. بارها گفتم هرچه انسان بیشتر از اختراعات جدید دستاوردهای پزشکی بداند، مغز فعالتر دارد و مغز فعالم باعث میشه که انسان دیرتر پیر شود. افرادی که مرتب در حال تقویت حافظه هستند به طول عمر خودشون میپردازند و سلامتی بهتری برخوردارن و جوانم به نظر میرسن. شما صدای ما رو از رادیوی البرز دانمارک شهر آروس میشنوید. رادیو البرز یه رادیوی فرهنگی و اجتماعی است. منم فیروزه هستم و سعی میکنیم که از این به بعد از جوانان داخل ایران موزیکای پخش کنیم. نگذاریم که چرا یه وظیفه ملی است و باید به هنر این عزیزان احترام بگذاریم و هنر این عزیزان رو به جهان تا اونجا که امکان برامون هست معرفی کنیم. در این کارم امیدوارم که همه شما ما رو یاری کنید. ما این نوارها رو از یوتیوب میگیرم. این هفته در ایران سیدی جدیدی اومده به نام شاماهی که یک آهنگ ساز دهنی داره به نام دوست قدیمی. این هفته شما با این موزیک زیبا آشنا میشید و این موزیک رو آقای بابک سفرنژاد زدن و فکر میکنم که جا داره که ما هم گوش کنیم و لذت ببریم. ریچارد دراوک میگه که در عربستان اگر به دنیا بیایی یه مسلمان هستی، اگر در آمریکا یه مسیحی، اگر در هند یه هندو هستی. این باور و ایمان ماست. به زبان ساده تر جبر جغرافی هاست. اما همه ما در یه چیز مشترک هستیم، رعایت حقوق بشر به تمام سنت ها و عقاید ها، چه مخالف و چه موافق باشیم باید به دید انسانی نگاه کنیم. باور و اعتقاد، زبان و قوم و قبیله، تا زمانی که مشکلی برای دیگری نباشد باید با دید حقوق بشری به اون احترام گذاشت. و اگر قراره که مشکلات روی زمین رو کم کنیم باید یک آینده نگر باشیم. با این آینده نگری کمی همسایه های خودمونم میشناسیم. عربستان سعودی قراره با موافقت آقای کرزه یه مدرسه دینی با خرج عربستان بسازد. این مدرسه در بعضی از کشورهای مسلمان نشین تقریبا در آفریقا ساخته شده و اکثر هم شیعه و سنی همدیگر را میکشند. این مدرسه برای شیعیان و هزارها نیست، بلکه غیر از این دو گروه در واقع تا به حال عربستان با پول نفت از راه حج یا ساختن مدارس دینی نفوذ خود رو بر ثروت در کشورهای دیگر می‌گذارد. یه مفتی عربستان گفت شیعیان مباح هستند، حتی باید کشته شوند، ولی این آقا با شیعیان مشکل ندارد، مشکل همه آنها با ایرانیان است. ایشان میگفتن ایرانیان با خواهر خود ازدواج میکنن، همه جهان میدونن تنها کشوری که پدران دختران خود را بیشتر از سایر کشورها دوست دارند و ارزش و شخصیت قائلن ایرانیان هستند. پس این حرفا ارزشی نداره، حتی ارزش پخش کردن هم نداره، چرا که چیزهای بی ارزش رو اگر بهش ارزش بدیم این دست خود ماست که اینو از ارزش کم کنیم. اما در یوتیوب هست. عربستان سعودی به بانکیمان نوشته که ایران به ما تجاوز میکند، ما نمیتوانیم بی جواب باشیم. افغانستان در هفته گذشته گفت که 12 موشک ایرانی به خاک ما تجاوز کرده. پنتاگون میگوید ایران با هواپیمای بدون سرنشین به ما حمله کرده. اسرائیل میگه ما آماده هستیم تا دکمه رو فشار بدیم و از 9 نوامبر شروع کردیم. پاکستان که از اوضاعش هم خبر دارید، این حرفای یه جنگ افروزیست، در صورت که ترکیه با مشکلات داخلی خودش دست و پنجه نرم میکنه. رادار ناتو در آنجا نصب شده. آذربایجان روسیه هم پادگان نظامی آمریکا با 3000 سرباز و ورود اسرائیل به آذربایجان روسیه. روسیه احساس نیاز کرده که یه جوری خودش نشون بده و با گرجستان قرارداد 42 ساله داشته، 2 سال مونده بود که تمام بشه، دوباره قراردادش رو تجدید کرده. گرجستان یک کشور مهمتر از جمهوری‌های جدا شده از روسیه است. ارمنستان با روسیه قرارداد دکترین داره. دبی و کویت احساس ناامنی میکنن. عربستان 60 میلیارد اسلحه خریده. اوضاع مصر پا در هواست. لیبی هم ظاهرا در حال ساختن. سوریه هم که قصابخونه باز کرده و نگران آینده هستند. افغانستان نگرانه که بعد از رفتن سربازان بازگشت طالبان، بقیه جهان با این فقری که داره دست پنجه نرم میکنه چه خواهد شد؟ سیل، طوفان هستی انسانها رو داره از بین میبره. نتیجه تلاش یک عمر همه کشورها نادیده گرفته میشه. در حالی کشورهای دیگه هم که فکر میکنیم آرام هستن، کم کم در حال مشکلات اقتصادی هستن. این جهان شما دارید، پس بهتره کمی از دخل خرجتون کم کنید، به بچه هاتون اهمیت بدین، کمی براشون پس انداز داشته باشید. وظیفه ماست که آینده نگر باشیم. بزرگترین ناکامی ما ایرانیان، البته یکی از علتهای ناکامیمون، همسایگان ما هستن. عربستان ما را به عنوان مسلمان نمیشناسد، اما ثروتمون اونجا خرج میشود. بهتر از حالا تصمیم بگیرید کمی خدمت کنید، به فکر کودکان زلزله زده باشید، بهتر از زیارت و حج است. سرهنگ رامتین سبتی، فرمانده جدید مقاومت دکترین و توسعه ستاد دفاع غیر نظامی ارتش اسرائیل، میگوید 15 ساله بودم که یوسف آباد تهران رو ترک کردم و با قاچاقچی از پاکستان به اسرائیل اومدم. بعد از 25 سال هنوز با خواهرم فارسی صحبت میکنم. او میگوید هویت ایرانیم را دوست دارم، ولی دیگر مملکتم اسرائیل است. بعد از شنیدن موزیک ورزش میکنیم. با این همه مشکلات جهان میتوانیم با یوگا از اون کم کنیم. یوگا باعث افزایش اکسیژن به مغز، فشار خون رو کمتر، ضربان قلب رو آرام، کلسترول رو کاهش میده و بر بیماری های آسم، کمردرد، التهاب و مفاصل، بیخوابی، ام اس تاثیر میگذارد. خانم مشاور آقای اوباما، این خانم که در شیراز متولد شدن، از پدر آمریکایی متولد شدن، 9 سالم در اونجا زندگی کردن، مشاور پشت پرده گفتگوهای سری ایران و آمریکا هستند. هر سال کودکان زیادی متولد میشن، یه نوع نارسایی کمیاب دارن. این نارسایی نداشتن یه عضو بدن یا مشکلاتی که در جهان نادره. پس از ساعت 11 که دیگه تو فیسبوک نیستیم، تا ساعت 12:30 با برنامه های متنوع در خدمتتون هستیم. در بهداشت و سلامت براتون میگم که شستن دست در سلامتی انسان نقش مهمی داره، چرا که میکرو باعث سردرگمی در انسان میشه، چرا وقتی بعضی موقعها بعد از شیمی درمانی دوباره سرطان برمیگردد. علت قدرت سلول سرطانی بیشتر از شیمی درمانی و دارو است. اگر یادتون باشه قدیم ها چیزی به نام حجامت داشتیم، استکان انداختن پشت به پشتمون که دردای شدیدی داشت، اما امروز نوارهای اومده که کار حجامت را انجام میده. اطلاعاتی در این مورد در اختیارتون میذارم، امیدوارم که مفید باشه. اوضاع کم جهان رو دیدیم در این چنین زمانی، در چنین اوضاعی 70% جمعیت وضع سلامت روانی خودشون رو از دست دادن، یعنی نظم زندگیشون به هم خورده. اما کشف جدید در علم پزشکی، تکنیک همچنان در حال پیشرفته. همه آنچه از مشکلات جهان گفتم، یک رازی هست که میتواند یه رازی هست که میتواند سلامتی و روان ما را تضمین کند و اون عشق به نوع بشر احترام متقابل داشتن است. فکر نکنیم هر کاری که دلمون خواست میتونیم انجام بدیم. اگر زندگی همراه با آرامش سلامتی میخواهیم، باید اول به آرامش دیگران فکر کنیم، اون را در نظر بگیریم. با ما باشید، ما با شما هستیم. میخواهیم آغاز هفته ای رو با شادی و گرمی در کنار خانواده دوستان داشته باشید. این آرزوی بزرگی نیست؟ میشود با یاری دیگران و دوستان به اون رسید. مثل همیشه میگم عزیزم، دوستت دارم، با ما باشید، چرا که ما با شما هستیم. شب که باد می اومد، اومدی از خونه بیرون، باد افتاد توی موها، موها تو کردی پریشون. توی اون شب که باد می اومد، یه درخت کاجه خسته سرپناه یه نفر شد، یه نفر که دل شکسته. همه یه دنیا رو پای چشای تو داده بوده، دل خستش رو ندیدی، زیر پا تو افتاده بوده. شب رسوای من تا به گیسوی تو برده قرارم، همه غمهای من توی شبهای من خم ابروی تو برده تنهای من، شب رسوای من تا بگی سوی تو برد قرارم، همه غمهای من توی شبهای من خم ابروی تو برد قرارم. شب که باد می اومد، اومدی از خونه بیرون، باد افتاد توی موها، موها تو کردی پریشون. توی اون شب که باد می اومد، یه درخت کاجه خسته سرپناه یه نفر شد، یه نفر که دل شکسته. همه یه دنیا رو پای چشای تو داده دوره، دل خستش رو ندیدی، زیر پا تو افتاده بوده. بله عزیزان، بعضی از ما خیال میکنیم که یوگا یه ورزشیه برای میان سال سن بالا، برای جوانان. بعضی هم عکس این فکر میکنیم این برای جوانان نیست، فقط برای میان سال و سالمنده. ما باید برای بهبود بخشیدن و به اندام و عمل کرد خودمون فکر این که پیر و جوان هستیم نباشیم. یوگا فقط برای اندام مناسب نیست، یوگا برای آزاد کردن اسید لاکتیک تولید شده در عضلات میشوند. کسانی که یوگا انجام میدن هفته، یعنی دو ماه بعد، 8 هفته بعد 35% بهبودی خودشونو میبینن. بعضی از تمرینات یوگا به بهبود توانایی عضلات کمک میکنه، به بهبودی توانایی عضلات کمک میکنه. حرکات ایستادی در یوگا باعث قدرت عضله پشت گردن و عضلات شکم میشه و این چیزیست که ما در یوگا متوجه میشیم که تغییر فرم دادیم. میبینیم بعضی موقع ها قبل از یوگا میبینیم قوس کردیم، شکممون بزرگه، دستامون خسته است. برای همین هست که سعی میکنیم با حرکات های آرام کمی از این مشکلات خودمون کم کنیم. یوگا کاریه که انجام میده دوچرخه و دویدن نمیتونه انجام بده، چرا که یوگا استرس و کاهش میده، به اعصاب آرامش میده. با این همه مزیت آیا نمیخوایم ورزش کنیم؟ شما به ورزشتون ادامه بدید. بنده هم میگم که یوگا تنفس را بهبود میبخشه، یوگا یعنی کاهش استرس و افزایش آرامش، یوگا به هورمون‌های استرس جواب میده. شما میتونید فقط بعد از یک جلسه این حالت رو در خودتون ببینید. اگر فکر میکنید که به تنهایی نمیتونید این ورزش ها رو انجام بدید، در یک کلاس ثبت نام کنید، یکی دو جلسه برید، بعد خیلی راحت میتونید به تنهایی این ورزش رو ادامه بدید. خوشبختانه امروز کلاس های یوگا در سراسر جهان دایره. یوگا در اخلاق و رفتار تاثیر میگذاره. کسانی که یوگا انجام میدن خندان هستن، خوشحالن، به دلیل افزایش اکسیژن به مغز. در نتیجه تمرین یوگاست، چرا که مغز ورزش های سنگین رو نمیپذیره، مخصوصا در سن بالا. یوگا از فشار خون کم میکنه، ضربات قلب رو آرام میکنه، کلسترول رو کاهش میده و باعث تقویت سیستم ایمنی میشه. اثرات یوگا به بیماری‌ها بسیار، از جمله آسم، کمردرد، التهاب مفاصل، بیخوابی و MS. برخی مطالعات نشون داده که یوگا اثرات طبیعی داره بر یادگیری حافظه، کند شدن روند پیری، افزایش اعتماد به نفس و بهبود بخشیدن انرژی به بدن. پس با این همه مزیتی که داره نمیخوایم ورزش رو جدی بگیریم؟ نمیخوایم به خودمون کمک کنیم ورزش رو جدی بگیرید؟ عمل جولان دلارهای نفتی عربستان در آرایش مذهبی افغانستان، خطر وهابیت در افغانستان. مطلبی که براتون میخونم دخالت به کشورهای دیگه نیست، داریم آینده نگری میکنیم که این چه تأثیری در آینده ممکنه در ایران ما داشته باشه. از زمانهای خیلی گذشته تا کنون وزارت آموزش پرورش افغانستان سعی در ساختن مدارس مذهبی در داخل و خاک افغانستان داشته تا طلاب امور دینی فراگیری دروس مذهبی به پاکستان نروند. تصور برای این است که مدارس دینی پاکستان نقش مهمی در تربیت اعتقادی طالبان و تشویق عوامل انتحاری بازی می کند. در این مدارس به طلبه های جوان گفته می شود که جنگ در افغانستان علیه نیروهای خارجی و دولت جهاد بر حق است. کرزای رئیس جمهور افغانستان فکر می کند با ساختن این مرکز آموزش با پول عربستان جایگزینی برای نفوذ مدارس پاکستانی است، اما افغانستان غافل از آن است که مدارس پاکستان را عربستان که یکی از بزرگ ترین حامیان آن نست حامیان آنها هست. آنان کسانی که برای جهاد علیه دولت کرزای سلاح به دست می گیرند و جلیقه های انتحاری می پوشند. همان افراطیونی هستند که با دین سنتی افغان ها مخالف هستند. زیارتگاه مردم را تخریب می کنند، بناها و مجسمه های تاریخیشان را با دینامیت از بین می برند، شیعیان و هزاره ها را کافر می نامند و آزار و اذیت می کنند و برای زنان هیچ حق اجتماعی قائل نیستند. در 18 اکتبر 2012 میلادی پلیس فدرال آمریکا مرد جوانی را به اتهام می بخشید ساختمان وزارت خزانه داری آمریکا در نیویورک بازداشت کرد. رضوان حسین نفیس 21 ساله از کشور بنگلادش تحت تاثیر مجلات القاعده به سوی فعالیت‌های تروریستی گرایش پیدا کرد. جالب اینجاست که کمتر کسی باور می‌کرد که بمب‌گذار از کشور بنگلادش باشد، زیرا که در این کشور اسلام مخلوطی از مذهب حنفی و آموزش‌های صوفیانه است. این نشان می‌دهد گروه‌های تبلیغاتی با دلارهای نفتی که فرستاده می‌شود توسط کشورهایی مانند عربستان، کویت، اسلام محلی بنگلادشی را تحت نفوذ خود قرار دادند. امتیاز احمد روحانی دینی و استاد روابط بین الملل در دانشگاه داکای بنگلادش میگوید وهابیت از خاورمیانه وارد این کشور می شود. عربستان نفت را ارزانتر در اختیار بنگلادش قرار میدهد، در عوض دست به تبلیغ وهابی دین اسلام می زند. نکته دیگر و جالبی که باید اشاره شود این است که کارگران بنگلادشی برای کار به عربستان می روند و در آنجا تحت تاثیر قرار می گیرند. به عنوان مثال کارگرانی که از عربستان به بنگلادش بازگشتند از میلاد پیامبر اسلام که یک جشن مهم برای مسلمانان بنگلادشی است تجلیل نمی کنند، به دلیل اینکه کسی در عربستان از جشن تولد رسول الله تجلیل نمی کند. باید این نفوذ مذهبی عربستان در افغانستان نگران باشیم و بپذیریم که در قدم نخست وهابیت با دلارهای بیشمار خود در جهان اسلام که در افغانستان ترویج می شود برای ما هم خطرناک است. طالبان دقیقاً دنبال همون تعریفی از اسلام است که عربستان سعودی از طریق شبکه‌های مدرسه زیر پوششان هستند حمایت می کند. این مدارس ها در پاکستان، آسیای میانه، فیلیپین، اندونزی، اروپا، آمریکا به شدت فعالند. برای ما هم نمونه طالبان بسیار آشناست، چون با نظام مذهبیشان آشنا هستیم. همه میدونیم که به دنبال چه نوع سیاستی هستن. عربستان سعودی اختلاف ایدئولوژیک و مذهبی با طالبان ندارد. در عربستان دولت منتخب مشروطیت ندارد. زنان نمیتوانند خارج از خانه کار کنند. آنان شناسنامه هویت هم ندارند. اگر زنان نیاز به عمل جراحی داشته باشند، شوهر یا پسر بزرگ باید به دکتر اجازه بدهد. زنان برای رفتن به بیرون از خانه نیاز به همراه محرم دارند. پلیس امر به معروف با خشونت تمام زندگی روزمره مردم را کنترل می‌کند. این پلیس با اقلیت‌های مذهبی و دیگر مسلمانان مخصوصاً شیعیان برخورد دیگری دارد. در کتاب مدارس آنها به دانش آموزان گفتند که در جهان اسلام دو نوع مسلمان وجود دارد، یکی مسلمان واقعی و هدایت شده که عبارت از وهابیون هستند و دوم مسلمانانی که ظاهراً مسلمانند. در آنجا گفته می شود که شیعیان مسلمانان کامل نیستند و بسیاری از روحانیان وهابی قتل شیعیان را مباح می دانند. در اکتبر 2006 یک درخواست توسط 38 روحانی برجسته جینی عربستان سعودی منتشر شد که تمام مسلمانان اهل تسنن درخواست شده بود که توطئه علیه صلیبیان آمریکا، صفویان ایرانی و رافضی ها که لفظ تحقیرآمیز در مورد شیعیان است که سنی های عراق را هدف قرار دادند متحد شوند. پس باید با آقای کرزی گفت که در مدارس مذهبی تحت حمایت عربستان سعودی اسلام رایج در ترکیه و اندونزی تدریس نمی شود، اسلامی که اهل مدارا آشتی است و با تمدن جدید سر و کار دارد و آموزش داده نخواهد شد. به کودکان افغانستان درس هایی تدریس می شود که به طلبه های کویتیه داده می شود. اشتباه آقای کرزی این است که می‌خواهد از کانال عربستان با طالبان صلح کند. اگر عربستان چنین تأثیر سیاسی بر طالبان داشت، این گروه در سال 1998-1999 میلادی بن لادن را دست بسته به عربستان سعودی تحویل می‌داد. یادتان باشد که یا اینکه او را یادمان باشد یا او را از افغانستان اخراج می‌کردند. طالبان در ارتباط با القاعده بیشتر به حرف پاکستانی‌ها گوش می‌کند. اکنون می‌دانیم پاکستان به القاعده به عنوان یک سرمایه استراتژیک نگاه می‌کند و تا آخرین لحظه او را در مخفیگاه نگه داشته بود. بر اساس گزارش‌های مختلف می‌دانیم که عربستان سعودی شبکه‌ای از سازمان خیریه ثروتمند در این کشور بزرگترین منبع اصلی کمک به سازمان افراط‌گرایی مانند طالبان هستند. هیچ کشوری به اندازه عربستان روی مدارس وهابیت و ترویج وهابیسم سرمایه گذاری نکرده است و پول مصرف نمی کند. ولی نصر نویسنده کتاب مهم خیزش سرمایه‌داری اسلامی می گوید افراطیت مذهبی مناطق وسیع از پاکستان، افغانستان تا تاجیکستان را فرا گرفته است. انعکاس آن را می توان در بوسنی، کوزوو، اندونزی، فیلیپین و نیز دید. نتایج آن بعد از برگشت دانشجویان درس خوانده این مدارس به کشورهای خود دیده می شود. گروه افراطی در اندونزی که هنوزم به عنوان کشورها با اسلام معتدل و تجددگر شناخته می شود روز به روز در حال رشد است. آیا ارتباطی بین افرادگرایی طالبانی و افرادگرایی وهابی وجود دارد؟ پاسخ ولی نصر ابن این است که این ارتباط خیلی نزدیک است. مهمترین و غالبترین برداشتی که از این در نزد طالبان وجود دارد برداشت مکتب دیوبندی است که در افغانستان و پاکستان و شمال هند نفوذ بسیار دارند. مدار دیوبندی از دیرباز به سوی آموزش‌های وهابی کشیده شده و یک ارتباط بسیار قوی سازمان دهنده با وهابیت پیدا کرده است. ولی نصر رئیس مطالعات عالی روابط بین‌الملل در دانشگاه جان هاپکینز در این مورد می‌گوید که اقبال حیدر از کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم نظری مثل او دارد. میگوید بیشتر سازمان‌های افراطی و توریستی در پاکستان فعالیت دارند وهابیان. به گفته وی چرا چه که آنها طالبان باشند یا لشکر طیبه، ایدئولوژی آنها الهام گرفته از اسلام وهابی عربستان است. تمام این سازمان‌ها توسط ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی پاکستانی حمایت می‌شوند. عربستان سعودی برای تثبیت اقتدار سیاسی و مذهبی خود، همچنین مبارزه با نفوذ شیعیان در منطقه، به افرادگرایی وهابی و سازمانهای وابسته به آن نیاز دارد. اگر عربستان به چنین چیزی دست یابد، به راحتی میتواند با نفوذ به ایران، عراق، لبنان، فلسطین مبارزه‌اش را بکند و برای وهابیون عربستان سعودی، ایران شیعه به همان اندازه خطرناک است که ترکیه سکولار و اندونزی معتدل و مردم سالار. جالب است که آقای کرزای با ساخت مرکز ملک عبدالله به جبهه عربستان در منطقه میپیوندد. جالب است که آقای کرزای با ساخت مرکز ملک عبدالله به جبهه عربستان در منطقه میپیوندد. ما كانش حتى في قلبي خدش قلبي اللي يا مدك كتير لكن ما خدش انا قبلك انت ما كانش حتى في قلبي خدش قلبي اللي يا مدك كتير لكن ما خدش من يوم ما سابني وراح معاك عرف البكاء باير من نفسه عشان هواك في التهلكة أجمل عيون شفتها عيني كانت عينيك بدوب في لمسة من إيديك كل ما تقسى عليا من جوايا بقول للدم بخليك أخضر وبيع وخون وأنا في حبي ليك مكمل صدقني غصب عني ذنب قلبي وأنا نفسي ليك أستقصد بس وجودك زي علم واتكتب على قلبي إنه يستحمل فا باير من نفسه عشان هواك وانت استفدت كتير وهو ما استفدش قلبي اللي يا مدك كتير لكن ما خدش وانت استفدت كتير وهو ما استفدش قلبي اللي يا مدك كتير لكن ما خدش احسن معاملة شايفة مني وبتعاملني بعكسها ليه اللي تبقى في ايده نعمة عينه تعمى عنها انا مش بحبك انت لأ بحب اول شخصية في اول مرة شفتك اللي كان في عيونها معنى البراءة والرقة يا ما نفسي انسى يا ما نفسي اعرف قلبي ليه بيحبك لسه يا قلبي اتعلم اقسى بس مش بايدك ده انت عرفت الحب على ايده من اول دقة بس اغرب طبع قلبي لسه ليه باير من نفسه عشان هواك في التهلكة اظهار نظر همسر ایرانی وزیر دفاع کانادا در مورد جنگ با ایران. نازنین جم، همسر ایرانی پیتر مک‌کی وزیر دفاع کانادا گفته که من به شدت با ایده مداخله نظامی در ایران مخالف هستم. او گفت که کانادا باید سفارت ایران در اتاوا رو تعطیل کند تا به تهران ابلاغ شود. من با شیوه های نظامی مخالفم، میخواهم شیوه دیگری برای آن پیدا شود. به نظر او از شیوه مکمی مانند بستن سفارت ایران در جهان حمایت می کند. اما مطلبی که براتون دارم، فرمانده دفاع غیر نظامی ارتش اسرائیل یک سرهنگ ایرانی است. او در 15 سالگی از ایران خارج شد و در میان کسانی که بعد از انقلاب از ایران رفتن به پاکستان و بعد به اسرائیل مهاجرت کرد. بالاترین درجه را دارد. سرهنگ رامتین فرمانده جدید معاونت دکترین و توسعه ستاد دفاع غیر نظامی ارتش اسرائیل میگوید 15 ساله بودم که محل یوسف آباد تهران رو ترک کردم و از طریق مرز پاکستان و قاچاقچی کشور رو ترک کردم. پس از 25 سال زندگی در اسرائیل هنوز به خوبی فارسی صحبت میکنم. اون میگوید کشور و زادگاه و هویت ایرانی خود را دوست دارم، ولی دیگر مملکت من اسرائیل است. آقای رامتین در شهر رمه واقع در نواحی مرکزی اسرائیل گفتگو می کردند. در بین ایرانیان بعد از انقلاب 1357 به اسرائیل مهاجرت کردند و وارد ارتش شدند. سرهنگ رامتین بالاترین درجه را دارند به عنوان نظامی، پاسخهایش دیپلماتیک بود و از اظهار نظر در مورد مناقشه اتمی خودداری کردند. خدای نخواسته جنگ شود، من فقط کارم این است که به مردم اسرائیل هرچی بیشتر کمک کنم. گردان تجسس و نجات این افسر ایرانی تبار در منور مقابله با زلزله این هفته در اسرائیل برگزار میشه، شرکت داره. آقای رامتین میگن که زلزله یا موشک برام فرقی نمیکنه، وظیفه من اینه که برای در موقع بحرانی آماده باشم. هیچ وقت نمیشود بگویم که 100% آماده ایم، ولی از چند سال پیش خیلی آماده تر هستیم. حتی از دو سه سال پیش آمادگی دفاعی غیر نظامی ما بهتر شده است. از سرهنگ پرسیده شده که آیا رگ و ریشه ایرانی در کارش تأثیر دارد؟ او میگوید همیشه به من میگویند به خاطر اینکه من ایرانیم میتوانم بحث کنم. پس از 25 سال زندگی هیچ وقت یادم نمیره که ایرانیم. وقتی میرم خونه مادرم یا خواهرم فارسی حرف میزنیم. میپرسیم که چرا مثل همه یهودیان وقتی به اسرائیل مهاجرت کردین اسم عبری برای خودتون انتخاب نکردید. سرهنگ رامتین میگوید چون من اسممو خیلی دوست دارم. در اسرائیلم این اسم خیلی کم است. اسمم رامتینه. به همین خاطر تصمیم گرفتم که بگذارم بمونه. من از اینکه ایرانی هستم افتخار میکنم. هیچ مشکلی نیست که ایرانی ام. هر کس از من میپرسد که رامتین معنیش چیه، میگم اسم ایرانی من اسم یک شاعر ایرانی است. گفتگو با سرهنگ رامتین فرمانده دفاع غیر نظامی ارتش اسرائیل که از 15 سالگی محله یوسف آباد تهران رو ترک کرد و از مرز پاکستان قاچاقی اکنون در اسرائیل پست حساسی دارد، ولی همیشه به هویت ایرانی خود افتخار میکند. هیچکی مثلشو ندیده، جنگلاشو انگار یکی نقاشی کشیده. کوه و دریاش با منه، خونه هاش خونه ی منه، انگاری همه کوچه هاش با هم حرف میزنن. اگه جایی رو میشناسم یه خونه یه محکمه، اسم این خونه همیشه مثل تو پشتمه، مثل تو پشتمه. خوش یاد بچگی میکنم با هر چی تو این خونه هست زندگی میکنم هر جا هرکی بپرسه از کجا اومدم کیه با صدای بلند میگم من یه ایرانیم هر ساله کودکانی در سراسر جهان متولد میشن که برخی از آنها نارسایی های مختلف دارن. این نارسایی ها میتواند نداشتن یک عضو بدن یا مشکلات دیگر باشد. پسری بدون چشم، ماراوانی از تولد بدون چشم به دنیا آمد، اما در 8 ماهگی خودش چراغ قوه رو به دست میگرفت و به سمت چشم خودش میبرد. کودک رو به بیمارستان بردن. بعد از آزمایشات بسیار پزشکان امید دادن که در 16 سالگی با جراحی میتواند چشم مصنوعی داشته باشد. پسر نارنجی لیون از 4 سالگی قادر به هضم بعضی از غذاهای نارنجی رنگ نیست. با خوردن اون رنگش تغییر و او از خوردن هویج هر میوه سبزی که رنگ زرد داشته باشد محرومه. هر میوه و سبزی که رنگ زرد داشته باشه محرومه. مادرش از 6 سالگی متوجه خاص بودن این فرزند خودش شده است. کودکی در گرما میمیرد. فرد جیمز 3 ساله به خاطر ابتلا به بیماری ژنتیکی قادر به تبادل حرارت با محیط در واقع هیچگاه عرق نمی کند. پدر و مادر مجبورن همیشه از دستگاه های خنک کننده، اسپری، آب و تکه های یخ او را خنک نگه دارند، چرا که احتمال مرگ کودک بر اثر بالا رفتن دمای بدنش وجود دارد. دختری که سنگ و خون میگرید، صبوره دختر 20 ساله 6 ماه قبل از ازدواج این اتفاق برایش افتاده. او بعد از ازدواج روزی 4 ساعت بیهوش می‌شده و بعد از ازدواجم یک حالت بارداری در شکم خود احساس می‌کرد و دکترها هم او را طبیعی با معاینات بسیار تشخیص طبیعی بودن او رو دادن، اما او وقتی گریه می کند از چشمانش سنگ و اشکایش خون بیرون می آید. پسری که سالی 5 بار می میرد در شهر گلاسکو در کشور اسکاتلند، پسری 3 ساله زندگی میکنه که دچار بیماری سندروم خاصی است که باعث میشه قلب او ناگهان از کار بیفته. معمولا این کودک در هر حمله 7 دقیقه قلبش از کار میافتد. برای همین خانواده با دستگاه‌های شوک الکتریکی آموزش دیدند و به او کمک میکنند. در 3 ماه گذشته او 3 بار این حالت به او دست داده، تقریبا سالی 5 بارم این اتفاق برایش میافتد. یک دختر 1 ساله با بدنی 80 ساله، این بیماری اختلال پوستی نادر در جهانه. او یک دختر 1 ساله است اما مانند 80 ساله‌ها به نظر میرسه. ایوو اسم اونه و سبب بیماریش هم و به سبب بیماریش که شبیه مادر بزرگ شده، اسم ایوو مادر بزرگ رو روش گذاشتن. این بیماری پوستی نامش کاتیکس لاکس نام داره. این بیماری باعث چروک شدن اندام میشه و سلولهای جوان رو از بین میبره. این بیماری در جهان بسیار نادره، شاید بیشتر از 200 نفر در جهان نباشند که به این بیماری مبتلا می شوند.

با سلامی دوباره حضور شما شنوندگان خوب همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز، توجه شما را به مجموعه خبرهای این ساعت جلب میکنم که نخست میپردازم به خبرهایی در رابطه با ایران. تا چند لحظه دیگر. بارک اوباما که روز ششم نوامبر به انتخاب دوباره ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد، روز گذشته در فرمانی وضعیت اضطراری در ارتباط با ایران را برای یک سال دیگه تمدید کرد. کاخ سفید اعلام کرد که آقای اوباما در نامه‌هایی به رؤسای مجلس‌های نمایندگان و همینطور سنای این کشور به آنها اطلاع داد از آنجایی که روابط آمریکا و ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته است، مطابق قانون وضعیت‌های اضطراری ملی بار دیگر فرمان نوامبر سال 1979 میلادی را تمدید می‌کند. اوباما در نامه‌هایش اشاره کرده است که رئیس جمهور وقت آمریکا برای مقابله با تهدید غیرعادی و فوق‌العاده‌ای که از جانب جمهوری اسلامی ایران متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا بود، فرمان وضعیت اضطراری را صادر کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته آینده به کشورهای آلمان، نروژ و سوئد میره تا شهادت ایرانیان مقیم این کشورها را جمع‌آوری کنه. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه اعلام کرده است که احمد شهید در دومین مأموریت حقیقت یابی خود از 11 تا 22 نوامبر، یعنی 21 آبان تا 2 آذر، به این 3 کشور سفر می کند و نتیجه تحقیقاتش را در ماه مارس اسفند آینده به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش خواهد کرد. در این بیانیه اضافه شده که مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به درخواست‌های مکرر گزارشگر ویژه برای صدور مجوز سفر به ایران و تحقیق درباره نقض حقوق بشر پاسخ مثبت ندادند. احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، شلیک به سوی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را تایید کرد. وی روز گذشته به خبرگزاری داخل ایران گفت که یک هواپیمای بدون سرنشین ناشناس به فضای دریایی ایران در خلیج فارس وارد شده بود که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اقدام به موقع مجبور به فرار کردند. وزیر دفاع ایران همچنین گفت که همه تحریکات را با هوشیاری زیر نظر دارند و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله در مراجع بین‌المللی موضوع را پیگیری می کند. وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده بود که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی روز 11 آبان ماه در آب‌های بین‌المللی مورد تهاجم دو جنگنده ایرانی قرار گرفت، اما سالم به پایگاهش بازگشت. وزارت دفاع آمریکا افزوده بود که از مجاری دیپلماتیک به ایران در این باره هشدار داده شده است. بنابر گزارش خبرگزاری ها، دیپلمات ها در وین پایتخت اتریش گفتند که هیئتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه آینده، ماه دسامبر، در تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. این هدف از این دیدار تلاش برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران ذکر شده. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در اوایل تابستان انجام گرفت، اما به دلیل مخالفت جمهوری اسلامی با بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین بی نتیجه پایان یافت. احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در بازگشت از اندونزی به ایران وارد ویتنام شد و بعد از ظهر جمعه به وقت محلی با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. خبرگزاری فرانسه که به نقل از یک دیپلمات در پایتخت ویتنام نوشت که برای کاستن از فشار سنگین تحریم‌های بین‌المللی، احمدی‌نژاد می‌کوشد حمایت‌های دیپلماتیک و اقتصادی ویتنام را جلب کنه، اما ویتنام با توجه به مشکلات اقتصادی خودش در موقعیتی نیست که بتونه کمک چشمگیری به جمهوری اسلامی ایران ارائه بده. وزارت دارایی آمریکا نام 8 فرد و 9 مؤسسه ایرانی را به فرسته تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. دیروز روز پنجشنبه این اسامی رو وزارت دارایی آمریکا منتشر کرد. این افراد و مؤسسات به 3 دسته تقسیم شدند: ناقصان حقوق بشر و افراد و مؤسساتی که مانع دسترسی آزاد ایرانیان به اطلاعات می شوند، پشتیبانان تروریسم و مرتبطین با فعالیت‌های هسته‌ای ایران. افسوده شدگان به فرست تحریم‌های آمریکا از جمله عبارتند از رضا تقی‌پور وزیر اطلاعات، علی فضلی جانشین فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران ناجا، رسول جلیلی عضو شورای عالی قضایی فضای مجازی کشور و دو شرکت متعلق به وی. وزارت ارشاد محمد مینایی عضو ارشد نیروی قدس سپاه، شرکت ملی گاز ایران، چند تن از اعضای حزب الله عراق و دانشگاه‌های امام حسین و علوم پزشکی بقیت الله متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اینا افراد و مؤسساتی بودند که جدیداً وزارت دارایی آمریکا به تحریم‌های خودش افزود. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، پیش از مرگ زیر شکنجه در زندان توسط ماموران جمهوری اسلامی در گورستان ربات کریم تهران به خاک سپردند. شماری از نهادهای حقوق بشری از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند چگونگی مرگ ستار بهشتی و وبلاگ نویسی را که ظاهراً در اثر شکنجه کشته شده بررسی کنند. جسد ستار بهشتی 17 آبان ماه به خانوادش تحویل داده شد. ستار بهشتی به روایت شکایت نامه دست نویسی که سایت کلمه از او منتشر کرد، روز 9 آبان ماه دستگیر شده است. برخی از منابع خبری دستگیری وی را 7 آبان ماه ذکر کردند. سایت سهام نیوز بهشتی را از فعالان و خبرنگاران گمنام سبز و از فعالین مدنی در فضای مجازی و وبلاگ نویس معرفی می کند و 16 آبان ماه از قول مادر او می نویسد: تا امروز هیچ خبری از وی نداشتیم تا اینکه امروز دامادمان را احضار کردند و به وی گفتند که ستار فوت کرده است و به مادر و خواهر وی اطلاع دهید. بنا به گزارش سایت کلمه، ستار بهشتی در شکایت از باجوی خود نوشته است از طرف پلیس فنا در منزل بدون حکم بازداشت شدم و این جانب در مدت 2 روز بازجویی مورد انواع تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتم. او در این نامه که 11 آبان ماه نوشته شده می افزاید مسئولیت هر اتفاقی که برایم پیش بیاید بر عهده پلیس نیروی انتظامی است. اینجا نیروی انتظامی رو فتا نام گذاری کردن، فتا نام پلیس فضای تولید تبادل اطلاعات نیروی انتظامی است که فعالیت‌های وبلاگ نویسان را تحت کنترل دارد. تاکنون مراجع رسمی از دادن هر گونه اطلاعی در مورد علت و چگونگی مرگ ستار بهشتی خودداری کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز 18 آبان ماه با انتشار بیانیه از مسئولان جمهوری اسلامی خواست که در مورد سرنوشت ستار بهشتی اطلاع رسانی کنند. توجه شما را به گزارشی از صدای آمریکا در رابطه با ستار بهشتی جلب می‌کنم. ستار بهشتی وبلاگ نویس 35 ساله‌ای که روز سه‌شنبه اعلام شد در زندان اوین تهران درگذشته، چهارشنبه 17 آبان ماه در گورستان ربات کریم دفن شد. یکی از مسئولان روابط عمومی بهشت زهرای تهران به خبرگزاری هرانا گفته که فردی به نام ستار بهشتی فرزند سردار در گورستان ربات کریم دفن شده است. بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران، او روز 13 آبان ماه فوت کرده، یعنی 4 روز پس از بازداشت. پیش از این نزدیکان آقای بهشتی گفته بودند که به آنها اجازه حضور در مراسم تغسیل شستشوی جنازه داده نشده است. فاطمه بهشتی خواهر ستار روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفته بود که برادرش هیچ گونه سابقه بیماری قبلی نداشته. امروز شوهرمو کشوندن اونجا، گفتن آقای ستار بهشتی مریضی داشته. شوهرم گفته نه قرصی میخورده، نه مریضی داشته، سالم بوده. گفته فوت کرده، گفته علت فوتش چی بوده، گفته خفه شو، تو دهن شوهرم زدن، گفتن خفه شو، حرف نزن، فقط ما میپرسیم. الان میگم بیایید ببریدش از سردخونه کهریزک، با ما هماهنگ کنید، برید قبر بخرید. در این حال سایت کلمه که پیش از این از شکنجه ستار بهشتی خبر داده بود، متن دستخط ستار بهشتی در روز 11 آبان 2 روز پس از بازداشت را منتشر کرده. در این نامه ستار بهشتی به رئیس بند 350 اوین می نویسد که بازجویان پلیس فتا به شدت او را شکنجه کرده و مورد اهانت قرار دادند و زندانیان بند 350 اوین شاهد آثار شکنجه بر بدن او هستند. آقای بهشتی در این نامه نوشته که هر حادثه‌ای برایش پیش بیاید مسئول بازجویان پلیس فتا هستند. تا کنون هیچ یک از مقامات دستگاه قضایی ایران، مسئولان زندان اوین و پلیس فتا واکنشی به خبر درگذشت ستار بهشتی نشان ندادند. در میان سایت‌های حکومتی تنها سایت بازتاب نزدیک به محسن رضایی این خبر را منتشر کرده و نوشته که طبق اطلاعات رسیده به این سایت، تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال آنند که با خواندن مقامات مسئول در پلیس به مجلس موضوع را پیگیری کنند. در گذشت ستار بهشتی چند روز پس از بازداشتش با واکنش گسترده‌ای در میان کاربران ایرانی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. سازمان گزارشگران بدون مرز و معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه بریتانیا هم در بیانیه‌های جداگانه خواهان تحقیق و بررسی درباره مرگ ستار بهشتی شدند. کوروش صحتی، صدای آمریکا. فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر در رابطه با مرگ یک زندانی دیگر بیانیه ایران منتشر کرده است. در این بیانیه آمده است در روز سه‌شنبه 16 آبان ماه مسئولان زندان به اعضای خانواده ستار بهشتی وبلاگ نگار اطلاع دادند که او در زندان درگذشته است و آنها باید کفن و دفن او را تدارک ببینند. ستار بهشتی در شکایتی در تاریخ 11 آبان، زمانی که هنوز در بند عمومی 350 به سر می برد، به مسئولان زندان نوشته بود که پلیس تولید تبادل اطلاعات فتا او را در تاریخ 9 آبان بدون حکم جلب دستگیر کرده است. او همچنان آثار شکنجه روی بدن خود که خود را طی دو پیش از آن متعمل شده بود را هم به همبندان خود نشان داد. او در همان روز 11 آبان ماه دوباره به بازجویی فرا خوانده شد و دیگر باز نگشت. سرانجام جنازه او بدون اینکه در اختیار خانواده‌اش قرار بگیرد در تاریخ 18 آبان ماه با شتاب بیشتر در رباط کریم خاکسپاری کردند. در چند سال گذشته تعداد قابل توجهی از زندانیان عقیدتی شامل اعضای اقلیت‌های قومی، کرد، عرب، بلوچ جان خود را در زندان‌های مختلف از جمله اوین، رجایی شهر، ارومیه، اهواز و زاهدان زیر شکنجه یا در شرایط به شدت مشکوک از دست دادند. مشخصات در حدود 20 نفر از این قربانیان در گزارش مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در سال گذشته منتشر شد، اما تعداد واقعی بسیار بیشتر است. چندین زندانی عقیدتی نیز ظرف چند روز پس از آزادی ظاهراً در پیامد شکنجه و رفتارهای ظالمانه دیگر در زندان درگذشتند. تعداد نامعلومی از زندانیان عادی هم در زندان فوت کردند. سازمان‌های ما به شدت از این نگران هستند که موارد مرگ در زندان یا مورد تحقیق قرار نگرفته و یا بر آنها سرپوش گذاشته شده است و مجرمان با بهره‌مندی از معافیت از مجازات به پست‌های دیگر دولتی منصوب شدند. سعید مرتضوی، داستان پیشین تهران که در مرگ عکاس خبری زهرا کاظمی در سال 1382 نقش مستقیم داشت، در رویدادهای منجر به مرگ حداقل 3 معترض بازداشت شده در بازداشتگاه کهریزک در سال 1388 نیز متهم شد. اکنون مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی شده است. در هفته‌های اخیر دولتمندان جمهوری اسلامی حمله‌های خود را به زندانیان عقیدتی زن افزایش دادند. به ویژه خانم نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشری، در اعتراض به فشار علیه خانواده و دختر 12 ساله خود و نقض حق ملاقات از روز 26 مهر ماه ناگزیر به اعتصاب قضا شده است. پس از این که پارلمان اروپا در تاریخ 5 آبان ماه نسرین ستوده را برنده جایزه آزادی اندیشه ساخاروف اعلام کرد، واکنش دولتمندان ایران انتقال او به سلول انفرادی در بند 209 وزارت اطلاع در زندان اوین بود. خانم ستوده از شهریور 1389 خورشیدی در حبس خودسرانه به سر می‌برد و به 6 سال زندان و 10 سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده است. وضعیت سلامتی او باعث نگرانی جدی است. از سوی دیگر 9 زندانی عقیدتی زن از تاریخ 9 آبان ماه در اعتراض به رفتار توهین‌آمیز و آزار جنسی به دست ماموران زندان دست به یک اعتصاب قضای 1 هفته‌ای زدند. مسئولان زندان به جای تحقیق درباره این شکایت، آنها را تهدید به تنبیه و حبس در سلول انفرادی کردند. عبدالکریم لایچی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گفت: ما توجه گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه شکنجه را به وضعیت وخیم زندانیان ایرانی تحت یک رژیم به شدت بیرحم جلب می کنیم. ما از تمام کشورهای عضو سازمان ملل می خواهیم که با حمایت از قطعنامه‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر پایبندی خود را به آرمان‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان بدهند. نسرین ستوده وارد 25 روز اعتصاب قضایی خود شد. در پلاکاردی که از جانب نسرین ستوده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، وی میگوید: وقتی که نمیتوانم برای موکلانم کاری کنم، ترجیح میدم با آنها اعدام شوم. امروز شنبه 10 نوامبر تظاهراتی در سراسر جهان برای دفاع از خانم نسرین ستوده و همینطور محکوم کردن قتل ستار بهشتی در زندان و خواهان آزادی سایر زندانیان سیاسی هستند، تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارت‌های جمهوری اسلامی در جهان انجام خواهند داد. از جمله مادران صلح مونترال همگام با دیگر فعالان حقوق بشر، اعضای اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران، انجمن زنان در حرکتی سراسری در جهان در مونترال گرد هم میآیند تا بار دیگر اعتراض خود را به شرایط زندان نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و وکیل دادگستری و همچنین تمامی زندانیان سیاسی عقیدتی ایران به گوش جهانیان برسانند. مرگ وبلاگ نویس و کارگر شجاع ستار بهشتی که زیر شکنجه به قتل رسیده است، یکی دیگر از نشانه‌های آشکار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و نشانی دیگر از درنده‌خویی رژیم جمهوری اسلامی در برابر دگراندیشان است. بنابرای گزارش سایت بازتاب، پنجشنبه شب بر اثر واژگون شدن یک اتوبوس دیگر حامل دختران دانش آموز راهیان نور شهرستان سبزوار در جاده کمربندی شارود، دو تن کشته و 15 نفر زخمی شدند. این اتوبوس در حال بازگشت از مناطق عملیاتی جنگ دوران ایران و عراق بود. 2 هفته پیش هم در تصادف اتوبوس رایان نور حامل دانش آموزان دختر بروژنی 26 نفر کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا امروز گزارش داد از خارج شدن قطار مسیر زاهدان به تهران خبر داد. بنابر گزارش ایرنا 4 نفر در پی این حادثه جان خود را از دست دادند، 26 نفر دیگر زخمی شدند. محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره این حادثه گفت که این قطار مسافربری که از سیستان و بلوچستان عازم تهران بود در نزدیکی شهر یزد دچار حادثه خارج شدن از ریل شد که در نتیجه آن چند واگن این قطار از ریل خارج و منجر به کشته و زخمی شدن جمعی از مسافران شد. وی اضافه کرد که مصدومین این حادثه به بیمارستان‌های شهر یزد منتقل شدند. گزارشی رو تقدیم حضورتون میکنم که در رابطه با تحریم‌های جدید وزارت دارایی آمریکا است در رابطه با مقامات جمهوری اسلامی و مؤسساتی که در رابطه با جمهوری اسلامی فعالیت‌های تروریستی داشتند. همونطور که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای رو علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال کرد. واشنگتن در دور تازه تحریم‌ها اسامی وزیر ارتباط فناوری و همینطور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو در فهرست تحریم‌های جدید خودش قرار داد. آقای منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی در آمریکا گفتگویی را با رادیو فرانسه در این زمینه داره که چند لحظه دیگر توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری و برخی شرکت‌های کامپیوتری وابسته به این وزارتخانه مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. آمریکا دلیل تحریم‌های تازه خود را ارسال پارازیت بر شبکه‌های تلویزیونی از سوی ایران دانسته است. در این زمینه گفتگو می‌کنم با آقای منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای فرهنگ، همونطور که مطلع هستین، دیروز آمریکا تحریم‌های تازه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده. اگر امکان داره در ابتدا بفرمایین که ویژگی تحریم‌های جدید آمریکا در واقع چی هستش؟ اول اینکه دولت اوباما و کنگره آمریکا به این نتیجه رسیدند که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رو و اقتصاد ایران رو گرفتار مشکلات روزافزونی کرده. بنابراین این مشوقی شده برای اونها که این تحریم ها رو ادامه بدن و تونجا که امکان داره با همکاری کشورهای اروپایی آسیایی گسترش بدن. و به طور کلی هدف اصلی این تحریم ها در گذشته و تحریم های جدید در حال حاضر اول اینه که صدور نفت ایران رو حداقل تقلیل بدن، برای اینکه ذخایر ارزی ایران در حال تقلیله و فروش نفت ایران از 2.5 میلیون به 1 میلیون در روز رسیده، ولی باز هنوز بر مبنای بشکه‌ای 100 دلار ایران میتونه سالی 37 بیلیون دلار درآمد نفت داشته باشه. بنابراین هدف اینه که جلو باز هم فروش نفت ایران رو تقلیل بدن از طریق تحریم‌های مختلف که اینا غالبا تحریم‌های مضاعفه، یعنی به شرکت‌های بیمه، به کمپانی‌های اروپایی و آسیایی میگن اگر شما با ایران تجارت خودتون رو بخواید ادامه بدین بعد از تجارت با شرکت‌های آمریکایی محروم میشین، که این البته برای بسیاری از این شرکت‌ها در برابر این دوراهی قرار گرفتن به هیچ وجه نفعشون نیست که بخوان روابط تجاری خودشون رو با اروپا قطع بکنن و یا تقلیل بدن. یکی اینه، ولی اون نکته جالبی که در این دو روز من دنبال کردم و باید بهش توجه کرد اینه که دولت اوباما علاقمند به حل مسالمت‌جویانه تنش هسته‌ای ایرانه و علاقمنده که اگر ایران اقدامات ملموس و مشخص و قابل تاییدی در جهت رفع نگرانی آمریکا از برنامه هسته‌ای خودش بکنه، دولت اوباما حاضر بخشی از این تحریم‌ها رو لغو بکنه، یعنی وارد یک برنامه گام به گام بشن که یک گام ایران برداره در جهت اجرای قطعنامه های شورای امنیت و یا خواسته های گروه 5+1 و یا آژانس بین المللی انرژی اتمی، و بعد به ازای این اقدام ایران اوباما بتونه تحریم ها رو تا اونجا که در حریم قدرت رئیس جمهوره و نیازی به تصمیم کنگره نداره اقدام بکنه. بنابراین هر دو هست، هم میخوان مشوق هایی به ایران بدن که شاید ایران انعطاف نشون بده که این مسئله از طریق مسالمت‌جویانه حل بشه، و به موازات اون هم در کنگره آمریکا و هم در کاخ سفید فشار بیشتری در رابطه با تحریم ها هست که بگن ما اگر شما اقدامی نکنین این تحریم ها ادامه خواهد یافت. درسته آقای فرهنگ، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد این تحریم ها تاکید کرده که دلیل اصلی مثلا تحریم وزارت ارشاد مقابله با سانسوریه که این وزارتخونه در زمینه آزادی بیان در ایران انجام میده. آیا شما فکر میکنین که این تحریم های جدید چقدر میتونن در رسیدن به اهدافشون موفق باشن و چقدر میتونن مقابله بکنن با سانسور در ایران؟ به خودی خود این تحریم ها تأثیری روی اقدامات ایران برای سانسور و به طور کلی جلوگیری از دسترسی به شبکه های اینترنتی نداره، ولی این فشار اقتصادی به ایرانه، یعنی ازدیاد روزافزون تورم، بیکاری و به طور کلی مشکلات ایران در فروش نفت و تحریم ها علیه بانک مرکزی و به طور کلی داد و ستد های مالی ایران. من فکر میکنم که چون دولت اوباما و به طور کلی آمریکا نمیخواد فقط و فقط فشار به ایران رو در چارچوب برنامه هسته‌ای ایران مطرح بکنه و مسائل حقوق بشر و دفاع از آزادی را مطرح بکنه که هم از جهت دولت‌های اروپایی و خصوصا اتحادیه اروپا و هم از جهت بخش‌های عمده‌ای از جامعه آمریکا که با این تحریم‌ها از جهت اقتصادی مخالفن، فکر می‌کنن که فشار داره روی توده‌های مردم ایران وارد میشه و رژیم ایران به اندازه کافی پول در اختیار داره که حوائج خودش رو برآورده بکنه. برای اینکه اونا هم راضی بشن تاکید روی حقوق بشر هم هست، برای اینکه از اون جهت هم به هر حال ایرانیان خارج از کشور، مبارزات عناصر دموکراتیک در داخل و خارج از کشور، اونها هم برای اونها هم کسب رضایت بکنن. ولی از نظر من هدف اصلی دولت اوباما تغییر موضع ایران در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم و دادن اطمینان و اقدامات قابل تایید اینه که بخوان حاضر بشن بپذیرن که اورانیوم غنی شده 20% رو به خارج از کشور بفرستن و در این رابطه به توافقی برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه. تاکید روی امور مربوط به حقوق بشر و دستیابی به اطلاعات و غیر ذالک اون از اهمیت درجه دو برخورداره، یعنی اگر مسئله اول حل بشه دومی میتونه ادامه پیدا بکنه ولی تأثیر اساسی روی سیاست خارجی آمریکا نخواهد داشت. خیلی ممنونم از شما آقای منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. نمیخواستم برم، رفتم پشیمونم اگه رفتم، دارم میمیرم از عشقت، من از عشق تو سر رفتم، نمیتونم که برگردم، به احساس تو بد کردم، نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بود و رد کردم. هوا هر وقت که بارونی است تو فکر من چرا خونی است، پرم از خاطرات تو، همونایی است که میدونی، مگه یادم میره یکدم، تا هر وقتی که من زندم، تو بانی غزل شعری، هم الان هم در آیندم، دلم میخواد بیام پیشت، بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو آبوشت، من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردیم، تو چشم هم نگاه کردیم از عشق مردیم. نمیخواستم برم، رفتم پشیمونم اگه رفتم، دارم میمیرم از عشقت، من از تو سر رفتم، نمیتونم که برگردم، به احساس تو بد کردم، نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بود و رد کردم. بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو آغوشت. من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردیم، تو چشم هم نگاه کردیم، نگاه کردیم از عشق مردیم. هنوزم عاشق عشقم، نمیشی تو فراموشم، تو آتش بازی عشقی، تو این احساس خاموشم، تو این احساس خاموشم. چه خوب میشد بیای پیشم، بیای آتش آغوشم، تو جونو زندگی مستی، من از عشق تو مینوشم، من از عشق تو مینوشم. دلم میخواد بیام پیشت، بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو آغوشت. من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردیم، تو چشم هم نگاه کردیم، نگاه کردیم از عشق مردیم. درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک، از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. گروه دانمارکی وستاس هزاران شغل خود را حذف میکند. شرکت توربین سازی دانمارکی وستاس قصد دارد 6700 فرصت شغلی خود را حذف کند. این شرکت تولید کننده تجهیزات انرژی پاک که اکنون با کمبود نقدینگی روبرو شده است، قصد دارد 20% سرمایه خود را به یک سرمایه گذار واگذار کند. کاهش یارانه‌های دولتی به صنایع انرژی بادی و کاهش تقاضا در بازارهای آسیایی به این شرکت دانمارکی ضربه زده است. یک بانک دانمارکی ورشکسته شد. بانک دانمارکی تندر ورشکسته شد. به گزارش اکسترا ولدا، سهامداران بانک دوندر روز پنجشنبه روز پرتنشی را سپری کردند. آنها هفته گذشته خبردار شدند که به علت ورشکستگی بانک همه دارایی‌هایشان را از دست دادند. خط ویژه اتوبوسرانی در کوپنهاگ و آلبورگ ایجاد می‌شود. ایجاد خط ویژه اتوبوسرانی در کوپنهاگ و آلبورگ به تصویب رسید. بدین ترتیب قرار است از مرکز کوپنهاگ برای تحصیل و روانسازی در تردد شهروندان خط ویژه اتوبوس ایجاد شود. خط ویژه مسیرهای ویژه اتوبوس این مکان را فراهم می‌آورد تا مسافران بتوانند بدون اتلاف وقت در ترافیک تردد کنند. افتتاح سفارتخانه دانمارک در میانمار. دانمارک به منظور بهبود در روابط دیپلماتیک با میانمار سفارتخانه خود را در یانگون افتتاح کرد. این اقدام به منظور اصلاحات سریع سیاسی و اقتصادی در میانمار صورت گرفته است. به گزارش پلیتیکن دانمارک اعلام کرد افتتاح این سفارتخانه با حضور هله تورینگ اشمید روز یکشنبه صورت گرفته. نخست وزیر دانمارک با استقبال از افتتاح سفارت دانمارک در یانگون گفت فصل جدید بین دولت میانمار و دانمارک افتتاح شده است. دیدار هله تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک با آن سو سوچی در برمه. تیویتو دانمارک آن سان سوچی روز یکشنبه گذشته با هله تورینگ اشمید در مورد روابط دو جانبه دیدار کرد. هله تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک در این دیدار راهکارهای تقویت و توسعه همکاری میان دو کشور دانمارک و برمه را بررسی کردند. روزنامه مترو دانمارک امسال زمستان سختی در راه دانمارک است. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از روزنامه مترو دانمارک پیشبینی ها و هشدار سازمان هواشناسی و تی وی تو دانمارک اگر هوای امسال نسبت به سال گذشته یک مقدار سردتر شود جای تعجب ندارد. زمستان سرد و خشک امسال در دانمارک سردتر از سال گذشته خواهد بود و میزان بارش برف در دانمارک نیز نسبت به سال گذشته بیشتر میباشد. دانمارک دومین کشور موفق دنیا در سال 2012 میلادی. در تازه ترین گزارش سالانه انیستیتو در سال 2012 میلادی که بر بررسی موفق ترین کشورهای دنیا میپردازد، کشور نروژ، دانمارک، سوئد به ترتیب رتبه اول تا سوم موفق ترین کشور دنیا را کسب نمودند. کشور نروژ از سال 2009 میلادی تا کنون به مدت 4 سال متوالی همچنان در سطح فهرست گزارش این انیستیتو قرار دارند. کشور ایران متاسفانه امسال با 5 پله سقوط از رتبه 97 پارسال به رتبه 102 دنیا تنزل پیدا نمود. در نیمه دوم امسال 800 شغل در دانمارک افسوده شده است. به گزارش دیاریت دانمارک به نقل از بنت هانسن مدیر هیئت مناطق دانمارک از ایجاد بیش از 800 شغل جدید در قالب پرستاران، دستیاران اجتماعی و بهداشتی، کارکنان، باربرها و پرسنل فنی در دانمارک خبر داد. تمام این شغل‌ها جدید در بین تمام شهرهای دانمارک تقسیم می‌شود. افزایش خرید اینترنتی هدایای کریسمس دانمارک. امسال مردم دانمارک بیش از چندین میلیارد کرون هدیه کریسمس خریداری می‌کنند. طبق بررسی اداره پست، کتاب، فیلم محبوب‌ترین هدیه کریسمس امسال خواهد بود. همانند سال گذشته یک سوم مردم دانمارک هدایای خود را از طریق اینترنت خریداری می‌کنند. کشورهای اسکاندیناوی از اروپا خواستار کمک به شرکت اسکاندیناوی ایرلاینز شدند. روزنامه دانمارکی جمعه اعلام کرد 3 کشور منطقه اسکاندیناوی شامل دانمارک، نروژ و سوئد از اتحادیه اروپا مجوز کمک به شرکت هواپیمایی بحران زده اسکاندیناوی ایرلاینز را درخواست کردند. این روزنامه به نقل از منابع نزدیک به پرونده اعلام کرد دولت‌های سوئد، نروژ و دانمارک مجوز اتحادیه اروپا را برای دادن تضمین‌های عمومی و بانکی برای اینکه آنان اعتبار چندین میلیارد کرونی به شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی را تمدید کنند. روزنامه پلیتیکن دانمارک جایزه آزادی اندیشه و حقوق بشر به جعفر پناهی و نسرین ستوده. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی به 6 سال زندان محکوم شده است و نسرین ستوده وکیل ایرانی در اوین زندانی و در حال اعتصاب قضا است. برای مبارزه در راه حقوق بشر و آزادی بیان و اندیشه از سوی اتحادیه اروپا برنده جایزه امسال ساخاروف شدند. استفاده از کلاه ایمنی برای کودکان دوچرخه سوار در دانمارک الزامی شد. هیچ وسیله با ارزش‌تر از یک کلاه ایمنی مناسب برای یک دوچرخه سوار نیست. محدود کسی قابل است حادثه یا تصادف ارزش و اهمیت این وسیله حیاتی را می‌دانند، اما اگر حادثه برای او در دوچرخه سواری اتفاق بیافتد، کلاه ایمنی او را از مرگ حتمی نجات می‌دهد. پس از آن حتی برای یک متر دوچرخه سواری کردن نیز کلاه ایمنی خود را بر سر خواهد کرد. پس قبل از تجربه این حادثه بعد آن را همواره بر سر داشته باشید. قانون جدید هیچ کودکی نمیتواند در دامای بدون کلاه از دوچرخه استفاده کند. گزارش جهانی میزان تسلط به زبان انگلیسی منتشر شد. دانمارک مقام دوم، سوئد با بیش از 70% جمعیت به انگلیسی مسلط هستند. در گزارش سالانه 2012 میزان تسلط به انگلیسی رتبه اول را دارد. تحقیق مفصل سازمان انگلیش نشان می‌دهد که میزان تسلط مردم کشور سوئد به زبان انگلیسی بیشتر از همه کشورهای غیر انگلیسی زبان دیگر است. بر اساس این تحقیقات نزدیک به 70% مردم سوئد به زبان انگلیسی تسلط کامل دارند. دومین کشور باز هم که دیگری از کشورهای اسکاندیناوی یعنی دانمارک است، بیش از 67% مردم دانمارک با میزان تسلط عالی به زبان انگلیسی تکلم می‌کنند. هلند سومین کشور در این لیست است که 66% جمعیتش بر انگلیسی تسلط کامل دارند. بهای مواد سوختی در دانمارک بار دیگر سقوط کرد. فیسبوک دانمارک نیوز: بهای بنزین در حال کاهش است. امروز بهای بنزین 95 اتکان از 11.81 اور کرون بالاتر بوده است. با 50 اور کاهش به این قیمت رسیده است. در این هفته در مجموع قیمت بنزین و بهای گازوئیل پایین بوده است. بهای گازوئیل نیز این هفته همانند هفته گذشته در دانمارک بوده است. و آخرین خبر این هفته دانمارک: محققین دانمارکی برخی جوهرهای تتو خالکوبی سرطانزا هستند. بر اساس گزارش روزنامه اویسن دانمارک، مطالعات جدید محققان دانمارکی با بررسی 61 رنگدانه خالکوبی انجام گرفت نشان می‌دهد بیش از 20% جوهرهای حاوی مواد بسیار سمی بوده و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهند. مطالعات انجام شده در سوئیس و سوئد نیز نشان می‌دهد که بسیاری از جوهرهایی که از منافذ پوست مشتریان خالکوبی وارد بدنشان می شود حاوی مواد سرطانزا فلزات سنگین هستند.

قبل از اینکه مجله بهداشت و سلامت رو به آگاهی شما همراهان گرامی برسونیم، توجه شما رو به دو اطلاعیه جلب می‌کنم. نخستین اطلاعیه در رابطه با انجمن گفتگو دموکراسی هست که نشست 85مین خودش رو در شهر پاریس برگزار می‌کنه تحت عنوان اینکه جایگاه اسلام در ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی فردای ایران چگونه خواهد بود. در مقدمه این اطلاعیه آمده که حضور عیان و همه جایی اسلام در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه ایران در 33 سال گذشته تحملات و چالشایی را در عرصه اندیشه سیاسی برانگیخته است. پرسشایی از این دست را پیش کشیده که تحت عنوان حوزه مطلوب نفوذ و عملکرد اسلام کجا میتونه باشه، در دل مؤمنان، در خانه و مسجد و یا در خیابان و پارلمان و دستگاه قضا و دولت. حقوق فردی و شهروندی چه نسبتی با تعالیم اسلام دارند؟ تأثیرگذاری باورهای دینی یا غیر دینی در همگرایی و مشارکت در جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران چگونه باید باشد؟ در این اطلاعیه آمده که با این پرسش ها به سراغ 4 سخنران 85مین نشست انجمن گفتگو دموکراسی می رویم. حسن یوسفی اشکوری، اسلام پژوه مقیم آلمان، درباره درنگی در نقش دین مدنی در ایران. پروفسور مهدی مظفری، استاد دانشگاه در دانمارک، تحت عنوان چالش آزادی بیان با قداست دینی و غیر دینی. محمد رضا نیکفر، نویسنده مقیم هلند، در رابطه با اسلام در ایران سکولار آینده. و چهارمین سخنران آقای رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی مقیم فرانسه، در رابطه با دو صدایی بودن ادیان، نسبت دین با حکومت و دموکراسی سخنرانی خواهند کرد. امروز شنبه 17 نوامبر یعنی شنبه آینده ساعت 3 بعد از ظهر در شهر پاریس برگزار میشه. اطلاعی دیگر در رابطه با شنبه 17 نوامبر است، شب همبستگی با کارگران ایران در شهر کوپنهاگ، که این برنامه شامل سخنرانی چند مهمان و همراه با جشنی هست و همینطور نمایش فیلم اسلایدی نشان داده خواهد شد. زمان شنبه 17 نوامبر از ساعت 5 بعد از ظهر تا نیمه شب در محل اتحادیه کارگران ساختمانی کوپنهاگ، که سخنرانان یکی در رابطه با موضوع کارگران زندانی در ایران که از جانب رهبر اتحادیه نقاشان دانمارک سخنرانی خواهد کرد، نماینده حزب اتحاد چپ و یکی از نمایندگان پارلمان دانمارک و رهبر بخش کارگران چینی‌سازی اتحادیه، و سخنران ایرانی آقای محمود قزوینی هست که از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران، و خانم ماریا از سازمان جوانان سوسیالیست در این روز سخنرانی خواهند کرد. همچنین روز شنبه 17 نوامبر در شهر کوپنهاگ در همین جلسه نمایش بخشی از فیلم مستند پای صحبت خانواده‌های جان باخته انفجار معدن، که فیلمی که توسط بهروز خباز تهیه شده، نشان داده خواهد شد. بعد از سخنرانی و نمایش فیلم تا پاسی از نیمه شب موزیک و رقص خواهد بود. ورودی سی کرونا ساندویچ و نوشیدنی با قیمت مناسب در محل موجود است. یادآوری میکنم که این برنامه در شهر کوپنهاگ روز شنبه آینده 17 نوامبر برگزار میشه. برگزار کننده این برنامه صندوق همبستگی با کارگران ایران در دانمارک. شما برای اطلاعات بیشتر در این رابطه میتونید با شماره تلفن 42 15 07 61، تکرار میکنم 42 15 07 61 تماس بگیرید. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. توجه شما رو جلب میکنم به راز ماندگاری سرطان بعد از شیمی درمانی یا احتمال برگشت. این مقاله طولانی اما یه نتیجه گیری داره که خلاصه شده و من این خلاصه رو خدمتتون میخونم. چرا بعضی وقتا شیمی درمانی به بیماران سرطانی جواب نمیده؟ تحقیقات نشون داده که جهش یکی از ژن‌های ضد سرطان در سلول‌ها قدرت آنها را برای پایان دادن از بین می‌بره، اما داروهای فعلی نمی‌توانند سلول‌های قوی را از بین ببرند. تحقیقات نشون داده بعضی از داروها در مقابل بعضی سلول‌ها قدرت ریشه‌کنی کامل ندارند. باید نوع داروهای شیمیایی و درمان شناختی آنها رو و سلول در مقابل سلولهایی که قدرت بیشتری دارند با تشخیص آزمایشات ژن‌ها رو شناخت و باید دسته از بیمارانی که بعد از جراحی از این شیمی درمانی و داروها سود می‌برند. همچنین میتوانن تشخیص بدن، امروزه میتوانن تشخیص بدن که کدوم بیمار احتمال بازگشت کمتری دارن یا احتمال برگشت دوباره. مطلب دیگه که خدمتتون میخوام بخونم که چرا انسان‌ها چاق میشن. موقعی اون شده که چاقی رو جزء بیماری بدونیم. چاق به کسی میگن که اگه قد 170 باشه همیشه 100 رو کنار بگذارید، 70 کیلو وزن رو در نظر بگیرید، به علاوه 20 کنید میشود 90 کیلو، یعنی این شخص چاق است. چرا؟ که با حذف 100 و در نظر گرفتن بغل رقم بغل دستش به اضافه 20 به این شخص چاق میگویند. چرا که تغییر بدن انسان در بعضی زنان، مخصوصا زنان و زایمانهای مرتب آنها، 10 کیلو به وزن آنها در طول زندگی اضافه میشود. یعنی اگر شما 170 سانتیمتر قد دارید همیشه 100 رو کنار بگذارید، 10 کیلو به آن اضافه کنید، این 80 کیلو به حساب میاد. باید سعی کنیم اگر میتوانیم در طول زندگی همیشه اون 70 کیلو رو حفظ کنیم که یک آدم معمولی به حساب میاد و تعادل خوبی در وزن است. شاید متوجه نباشیم که بهداشت کم هم باعث چاقی میشود. غذاهای پرچرب، کمبود تحرک و زندگی مدرن مهمترین عامل چاقی هستند. چیزی که باید اضافه کنیم، شستن دست و رعایت بهداشت خیلی مهم است. وقتی حمام میکنیم باکتری های ما از بین میرود و نقش 46% استرس رو در چاقی از یاد نبریم. خیلی کسانی هستن که غذا کم میخورن ولی چاق هستن، ولی کسانی هستن که پرخوری میکنن، حتی یک گرم هم چاق نمیشون. آنها باید از پدر مادر خودشون متشکر باشن، چرا که ژن‌ها در بدن تأثیر و چاقی و لاغری دارن. تحقیقاتی که انجام شد، موشایی که از مادرهای لاغر متولد شدن نزد مادرهای چاق بردن و بالعکس در آخر نشان داده شد بچه هایی که از مادر چاق متولد شدن در نزد مادران لاغر باز هم چاق بودن، در صورتی که همون غذاهای بچه های لاغر رو میخوردن. پس ژن در بدن تأثیری در چاقی و لاغری دارد. این روش ژن میتواند نسل ها ادامه داشته باشد. بازم تحقیقات نشون داده اگر افراد لاغر دوستان لاغر داشته باشند میتونن از غذاهای پرچرب خودداری کنند، اما اگر چاق باشند دوستان چاق داشته باشند به وزن خود اضافه میکنند، چرا که افراد چاق مصرف چربی بیشتری دارند. بعضیا عقیده دارن اگر همبرگر نبود ما اینقدرها چاق نبودیم، چرا که بعد از خوردن همبرگر چون چربی و شکر و نمک فراوان دارن تمایل به خوردن بیشتر می شود. آنچه تمایل ما را به خوردن این نوع غذاها بیشتر می کند همون هورمون در موقع نیاز به الکل، مواد مخدر و رابطه جنسی احساس می شود. البته بهداشت عمومی امروز دربارش بسیار صحبت می کند، چرا اگر ما در خونه غذا بخوریم رعایت بهداشت رو انجام میدیم و از اضافه وزن خودمون جلوگیری میکنیم. مطلب آخری که خدمتتون میخونم، قدیم ها برای دفع زایدهای بدن سمی بدن از حجامت استفاده میکردن. یادتون هست که یک استکان رو درون گوله آتش یا کبریت روشن به پشت چندین بار تکرار میکردن تا 20 بار و بسیارم درد داشت. اما با پیشرفت علم و ابزارهای پزشکی جانشین وسایل قدیمی شده است. اخیراً چسب‌هایی به بازار اومده که این چسب‌ها شب‌ها در کف پا می‌چسبونن و صبحان رو بر می‌دارن. اگه نگاهی به برچسب‌ها کنید می‌بینید که رنگ سفید، زرد روشن، زرد تیره، بعضی موقع‌ها سیاه می‌شوند و در بدن ما احساس سبکی می‌کنیم. مواد زائد متابولیک هر بخش از بدن ما خارج می شود. این چسب کارایی همون حجامت رو داره اما دیگه درد نداره. هر بسته شامل 10 عدد برای دفع سموم، قیمتش هم 9900 تومنه. افرادی که به آسانی خسته میشن، افرادی که دست و پای سرد دارن و کسانی که به راحتی پاشون ورم میکنه، افرادی که در شانه و گردن، کمر و زانو و بازوشون احساس درد دارند، افرادی که دچار بوی بد پا هستن یا پای ورزشکاری دارن، افرادی که دارای ترک پا هستن، افرادی که احساس درد و خستگی دارن، افرادی که کارهای سخت فیزیکی انجام میدن، افرادی که مدت طولانی سرپا هستن یا رانندگی میکنن، افرادی که به فکر سلامتی هستن، افرادی که دوران بعد از زایمان رو میگذرونن، زمانی که شما خواب هستید میتوانید از این چسب ها رو امتحان کنید. اسمش هم هست کیونوکی، در تیوی شاپ ایران هم موجوده، یعنی همون فروشگاهی که در تلویزیون هست، به راحتی ارسال میشه. امتحانش هم ضرر نداره، شاید در خستگی و دردهای دیگر شما موثر باشد. ترانه ها قصار میخوندم و میشد عروس قصه ها هرچی که به عشق رو میتونست حرام نشه کی فکر میکرد آخر یه روز قصه عشق همشه توجه شما را به مجله ورزشی رادیو البرز جلب می‌کنم. تیم ملی فوتسال ایران در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی در تایلند در مقابل پاناما قرار گرفت و با پیروزی 4-3 موفق شد به دور دوم، یعنی یک هشتم نهایی جام جهانی این رقابت‌ها صعود کنه. پیش از این بازی ایران یک امتیاز بیشتر از حریفش داشت، بنابر اهمیت این بازی به خصوص برای پاناما حساسیت آن را بیشتر کرده بود. ایران بازی را بهتر شروع کرد و در دقیقه چهارم پیش افتاد و همینطور در نهایت موفق شد که تیم پاناما را با پیروزی 4-3 شکست بده و به دور دوم 1/8 نهایی صعود بکنه. در گروه ایران هم تیم قدرتمند اسپانیا 7 امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر مقام اول گروه ایران رو به دست آورد و ایران در دیدار 1/8 نهایی با تیم کولومبیا بازی خواهد کرد که پاناما نماینده آمریکای شمالی و مرکزی و حوزه دریای کارائیب بود. با وجود این باخت بازنده غمگین نبود، چرا که به عنوان یکی از بهترین های تیمای سوم به دور 1/8 نهایی صعود کرد. باز هم در رابطه با فوتسال، در همونطوری که گفتم در آخرین دور از مرحله گروهی جام جهانی 2012 فوتسال که همکنون در تایلند برگزار میشه، تیم ملی فوتسال ایران مقابل پاناما پیروز شد تا بدون شکست رای مرحله 1/8 نهایی بشه. ایران پیش از این در جام‌های جهانی 1992 میلادی و 2008 میلادی نیز به مرحله 1/8 نهایی صعود کرده بود. در دیگر بازی این گروه ایران، اسپانیا 5-1 از سطح مراکش گذشت تا به عنوان تیم اول گروه ایران یعنی گروه دوم روانه مرحله بعدی یعنی 1/8 نهایی بشه. ایران هم با امتیاز برابر و به خاطر تفاضل گل بدتر در رده دوم ایستاد، اسپانیا اول ایران دوم. حریف ایران در دوره 1/8 نهایی کولومبیا است که بازی خواهد کرد. در این رقابت ها که به میزبانی تایلند در حال برگزاریه، ایران در نخستین بازیش با اسپانیا به تساوی 2-2 رسید که اروپا اسپورت به طور مستقیم پخش کرد. سپس مراکش رو 2-1 شکست داد و در آخرین دیدارش 4-3 از سد پاناما گذشت. فوتسال ایران پر افتخارترین تیم آسیا هست و که در رده جهانی هم مقام خیلی خوبی داره، جزو 10 تیم اول فوتسال جهان است. در گروه نخست هم رقابتاش به پایان رسیده، اوکراین در صدر جدول قرار داره و پاراگوئه دوم هست. در گروه سوم که گروه سی هست، برزیل 13 گل به لیبی، 4 گل هم به ژاپن زده بود با برتری 3-1 مقابل پرتغال، در گروه خودش اول است. در گروه دی هم ایتالیا مثل برزیل هر 3 بازی خودش رو برده و گروه آخر هم عرصه قدرت نمایی روسیه است. روسیه 16 گل به گواتمال به دروازه الجزایر زدن، سپس 9-0 هم بر گواتمالا غلبه کردن. روسیه در روز آخر مرحله گروهی با کولومبیا بازی میکنه که گواتمالا گفته میشه که حریف احتمالی ایران هست. در مرحله 1/8 بازی پاراگوئه و پرتغال قطعی شده، اما تعیین رقبا در سایر بازی ها به اتمام رقابت های مرحله گروهی هست. چهار روز دیگر تیم ملی فوتبال ایران برای مقدماتی آماده سازی و انتخاب شدن، اگر پیروز بشه در مرحله گروهیش، به جام جهانی 2014 برزیل صعود میکنه. اما اگر بتونه 4 روز دیگر 24 آبان ماه بر تیم ازبکستان که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشه بتونه شکست بده. قبل از بازی 4 روز دیگر تیم ملی فوتبال ایران برای آماده سازی خودش یه بازی تدارکاتی رو در مقابل تیم ضعیف تاجیکستان در ورزشگاه آزادی برگزار شد که بیشتر ذخیره های تیم ملی فوتبال ایران در این دو نیمه بازی کردند و تیم تاجیکستان رو با نتیجه پرگل 6-1 شکست دادن. ایران بازی با ازبکستان در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 که روز 24 آبان ماه یا برابر با 14 نوامبر در تهران برگزار میشه. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از این بازی از جمع 28 بازیکن اردونشین 5 بازیکن رو خط زد، 23 بازیکن آماده هستند تا بازی حساس و پر اهمیت با ازبکستان رو در ورزشگاه آزادی تهران همونطوری که با آگاهی شما رسوندم روز 24 آبان برابر با 14 نوامبر در ورزشگاه آزادی برگزار خواهند کرد. اما در رابطه با پیروزی بر تاجیکستان و کره جنوبی، حالا رادیو دوچه ولت گفتگویی داره با حسین فرکی در رابطه با پیروزی بر تاجیکستان و کره جنوبی تا چالش ازبکستان در تهران. اما قبل از اون یادآوری میکنم که یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که از فوتبال خداحافظی کرد وحید هاشمیان هست که پس از خداحافظی از فوتبال مربیگری سرمربیگری لیگ 5 تیم آلمانی رو بر عهده داره که هفته آینده راجع به این صحبت خواهیم کرد که این لیگ 5 تیم که سرمربیگری وحید هاشمیان هست در آلمان، قبل از اینکه سرمربیگری فوتبال این تیم دست پنجمی رو به عهده بگیره، خود وحید هاشمیان در آلمان قبلا بازی میکرد. دو بازی این تیمش انجام داد که از دو بازی تونست 4 امتیاز بگیره و آغاز موفقی تا به حال داشته است. هفته آینده راجع به سرمربیگری وحید هاشمیان در تیم لیگ 5 آلمان و همینطور نتیجه بازی تیم ملی فوتبال ایران با ازبکستان که 4 روز دیگه انجام میشه راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما برگردیم به پیروزی بر تیم تاجیکستان برای آماده سازی تیم ملی ایران، تیم ملی فوتبال ایران که تونست با نتیجه 6-1 دیدار دوستانه مقابل تاجیکستان پیروزی خودشو ثابت میکنه. قبل از این بازی هم بازی مقدماتی که با کره جنوبی در تهران داشت، تونست تیم قدرتمند کره جنوبی رو تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 1-0 شکست بده. رادیو دوچه وله گفتگویی را داره با سرمربی تیم فولاد خوزستان در لیگ برتر ایران و مربی تیم ملی فوتبال ایران در دوران سرمربیگری برانکو ایوانکوویچ که تا جام جهانی 2006 آلمان. وضعیت فعلی تیم فوتبال ایران رو پس از دو پیروزی اخیر با این رادیو گفتگو کرده و این گزارش رو برای شما پخش میکنم. دویچه وله گفتگوی ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران با برتری 6-1 در دیدار دوستانه مقابل تاجیکستان روند مثبت خود بعد از برتری به کره جنوبی را تایید کرد و حال در انتظار چالش دیدار با ازبکستان در راه جام جهانی 2014 است. حسین فرکی سرمربی تیم فولاد خوزستان در لیگ برتر ایران وضعیت فعلی تیم ملی فوتبال ایران را بعد از دو پیروزی اخیر در گفتگوی اختصاصی با فرید اشرفیان بررسی کرده است. با درود بر آقای حسین فرکی، ملی پوش سابق فوتبال ایران، سرمربی فعلی تیم فوتبال فولاد خوزستان در لیگ برتر ایران و مربی تیم ملی فوتبال ایران در دوران سرمربیگری برانکو ایوانکوویچ تا جام جهانی 2006 آلمان. آقای فرکی، تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار دوستانه و تدارکاتی که بیشتر حالت تمرینی داشت مقابل تیم ملی تاجیکستان در تهران 6-1 پیروز شد. آیا این بازی اصلا دستاورد فنی داشت برای دیدار حساس ایران مقابل ازبکستان در مرحله مقدماتی جام جهانی که در روز 14 نوامبر برگزار میشه؟ از نظر من این اصلا نمیشه هیچ ارتباطش داد به بازی با ازبک. به حال این یه فرصت بود فقط برای بازیکنایی که شانسی کمتری داشتن در تیم ملی مورد آزمایش قرار بگیرن از نظر کارت فنی، و به هر حال شاید حالا این 6-1 هم تا حدودی یه مقداری یه دلگرمیایی رو برای ما به وجود بیاره که خیلی نمیتونه در بازی با ازبک اصلا تشابه این بازی با تیم ازبک مورد ارزیابی قرار بگیره. ما فقط باید به خود ازبک اون چیزی که قرار اتفاق بیفته روی اون تمرکز بکنیم برای تیم ملیمون و امیدوار باشیم به اینکه به حال بازیکنان ما که یک روز دیگه تاریخ در واقع این دفتر تاریخ فوتبال ایران رو ورق بزنن، نشون بدن که به حال همیشه توی شرایطی که دشوار بوده تونستن مردم رو خوشحال بکنن و من این امید رو دارم برای از بازیکنان تیم ملیمون. ولی واقعیت اینه که به حال تیم ازبک هم تیم قابل احترامی هست که توی این چند ساله اخیر نسبت به گذشته شرایط خیلی بهتری پیدا کرده، بازیکن با کیفیتی رو داره توی تیم ملی خودش که خب این بازیکن‌ها بعدا خارج از کشور هم در تیم‌های دیگه بازی می‌کنن. این بازی هم از اهمیت زیادی برای تیم ازبک برخوردار که چون اگر شانس صعودی برای خودش قائل بشه مطمئنم باید این بازی رو ببره، زمین که ازبک در مقابل کره هم نشون داده که چیزی کمتر از کره نیست، شاید هم بالاتر از اون نشون بده در خانه ما. و تنها مشکلی که شاید یه مداری تیم ما را اذیت بکنه اون بحث روی روانی و استرسی هستش که به هر حال بازیکن‌ها باید روی این موضوع تمرکز بکنن و غلبه بکنن بر این دوتا عامل و امیدوار باشیم به این که یک روز خوب رو بازیکن‌های ما خلاص کیفی از نظر فنی ارائه بکنن. در کنار اون هم باز درخواست ما و انتظار مردم هستش که بازیکن‌ها یک دل و برای هم و با هم بازی بکنن که بدونن در نهایت این فرصتی هستش برای صعود به جام جهانی و شانس ما رو و راه ما رو هموارتر خواهد کرد. و من امیدوار هستم که این بازی نتیجه خوبی برای ما داشته باشه. حتی من حاضر هستم که به حاضر بذیرم به لحاظ شخصی که اگر تیم ما خوب هم بازی نکنه ولی لازم هستش که این سه امتیاز رو به حال به هر شکلی که هست به دست بیاره که در نهایت تیم ما بتونه صعود بکنه به جام جهانی و این از اهمیت بالاتری برخوردار. آقای فرج، شما به عوامل روحی روانی و استرس بازیکنان اشاره کردید، اما با توجه به پیروزی روحی بخش تیم ملی مقابل کره جنوبی و این اتحاد و انسجام تیمی که مشاهده شد در زمین و در دور و بر زمین، روحیه تیمی که دوباره باید برگشته باشه سر جاش در تیم ملی فوتبال ایران، درسته؟ بله قبول دارم ولی این رو هم من تجربه کردم بارها با تیم ملی در گذشته که آها توی ورزشگاه آزادی تو خونه بازی کردن چه فشاری رو روی بازیکن‌ها میاره. حالا با توجه به اینکه ما به حال کره رو شکست دادیم و یه فضای خوبی الان به وجود اومده ولی هر بازی شرایط خاص خودش داره و هر انتظارات مردم از ملی پوشا بالاست و این ملی پوشا به طور ناخودآگاه در واقع تحت تاثیر این موضوع هستن و ما در ورزشگاه آزادی بارها شاهد بودیم که به حال تیم ملی ما در این شرایط عملکرد فنی خوبی رو ارائه نکرده مگر اینکه تیم از قبل شرایط خوب خودش رو داشته باشه و نگرانی از بابت صعود نداشته باشه، مثل اون چیزی که به حال در قبل از 2006 شما شاهد بودید که به حال ما بحرین رو شکست دادیم در آزادی، ژاپن رو شکست دادیم. اون فضا کاملا الان متفاوت شده. بازیکنان که الان تو مجموعه تیم ملی هستن باید خیلی آبدیده‌تر باشن از اون چیزی که هستن که بتونن این استرس و فشار رو در مقابل ازبک در واقع از خودشون دور بکنن و امیدوارم باشن که با توجه به اینکه حالا ازبک هم یک تیم خوب هستش اما اونا هم حال ممکنه این شرایط رو داشته باشن. ازبک هم میدونه که جایی داره میاد که بازی کردن تو اونجا تو ورزشگاه آزادی در مقابل 100,000 تماشاچی کار ساده‌ای نخواهد بود. آقای فرکی، از دستاوردهای دیدار ایران مقابل کره جنوبی از جمله ظهور پدیده‌های جدیدی مانند رضا قوچان نژاد در خط حمله و اشکان دژاگه بود، بازیکنانی که تا آن موقع حضورشون و مؤثر بودنشون به این حد قابل پیشبینی نبود و در پایان برای تیم ملی بسیار مفید واقع شد. در مورد این دو فوتبالیست تازه وارد به تیم ملی شما چه چشم‌اندازی رو دارین برای بازی‌های بعدی؟ صد موافقم با صحبت شما و حال این دوتا بازیکن. فکر میکنم که تو سخت‌ترین شرایط و بهترین زمان اومدن و به تیم ملی در مقابل کره کمک کردن. نقش این دو بازیکن بدون شک نقش مهمی بود در این بازی که به تیم ملی واقعا کمک کرد و همینطور به خود این بازیکن‌ها که به حال نوید این رو داد که در آینده تیم ملی بتونه تا حدودی از بازیکنایی که خارج از کشور بره و ایرانیایی که سالها بازی میکنن استفاده ببره، مثل بازیکنی که در گذشته مثل آقای زندی ما آوردیم و تیم ملی و تاثیرات مثبت اون رو هم در تیم ملی دیدیم. من تبریک میگم به این دو بازیکن خوب کشورمون که اومدن و فارغ از همه گونه مسائل استرس ها با یه رویه حرفه‌ای و یه کار حساب شده و یه عملکرد مثبت و تلاش خوب تونستن که به حال به تیم ملی کمک بکنن و انتظارم از همین از بازیکنهای خارج از کشورمون، بازیکنهای لژیونرمون و ایرانی ها این هستش که به حال کیفیت بالای خودشون رو در اختیار تیم ملی در کنار دیگر بازیکنهای فوتبالمون قرار بدن. بله آقای فرکی، شما در سالهای گذشته همیشه در پرورش نسلهای جوان و جدید جدید فوتبال ایران سهیم بودید به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال امید و همچنین به عنوان سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در فصل گذشته که با بازیکنان جوان زیادی کار کردین که گمنام بودن و اونها رو پرورش دادین و با تیمتون نفت در سال گذشته موفق بودید. حالا نیز با فولاد خوزستان نیز این راهو دنبال میکنید. اکثر تیمتون از بازیکنان جوان تشکیل شده. چه اخبار جدیدی رو دارین از دیدگاه نزدیکتون در مورد نسل جدید و جوان فوتبال ایران؟ خواهش می‌کنم. به حال فولاد ما کارمون امسال آغاز کردیم. مجموعه خوبی داریم. روزهای سختی رو داشتیم که تبدیلش کردیم به شرایط بهتر. ولی من انتظارم بیشتر از این هستش چون هنوز نتونستم به طور کامل اون اهدافی که می‌خوام دنبال بکنم که البته خب طبیعیه و این نیاز به زمان داره. ما الان تو مجموعه همون بازیکن‌های جوان خوبی رو داریم. این اردی که الان بود آقای آرش افشین بود که داره برمیگرده به روزهای خوب گذشته‌اش. آقای بختیار رحمانی کاپیتان جوان تیم ما هستش. شهاب کرمی هست، آقای ساسان انصاری هست، آقای سروش رفیع هست و بازیکن‌های خوبی رو تو مجموعمون داریم. آقای ایوب کلانتری هست. اینا بازیکن‌های جوانی هستن که فوتبال ایران در آینده مطمئنم که از اینا بیشتر خواهد شنید و امیدوار هستم که به هر حال ما بتونیم این جوان‌ها رو با همراه با گرفتن نتیجه برای تیممون و جایگاه مناسب در جدول مسابقات این فصل تاثیرگذار باشیم در فوتبال کشورمون با ما یوز کوچیک در استان خوزستان، جایی که به حال همیشه برای تیم ملی ما بازیکن‌های خوب و ارزشمند رو ارائه داده و من امیدوار هستم که ما هم بتونیم این نقشه فوتبال آقای فرکی، شما از سال 2001 تا پایان جام جهانی 2006 دستیار برانکو ایوانکوویچ در تیم ملی فوتبال ایران بودید و همیشه به این نکته تاکید میکردید که از آقای ایوانکوویچ خیلی چیزها یاد گرفتید. شما با او ترکیب مناسبی رو تشکیل داده بودید در طول این سالها. آیا در کار امروزتون نیز تأثیرات همکاری با ایوانکوویچ رو هنوز میبینید و آیا با برانکو ایوانکوویچ که در ایران به علت مشکلات مالیاتی ممنوع الخروج هست و به این خاطر به ایران سفر نمی‌کنه هنوز در تماس هستید؟ والله من همین الانم که خدمت شما صحبت می‌کنم دستاوردها و یادداشت‌های دوره در واقع آقای برانکو جلو چشم هست. تجربیاتی که تو این چند ساله در واقع اندوخته کردم امروز برای کار خودم دارم استفاده می‌کنم و آقای برانکو هم دوستای خوبی رو تو فوتبال ایران ما با ایشون سپری کردیم و موفقیت‌های زیادی رو به همراه ایشون و دیگر مجموعمون داشتیم و امروز هم ما از ایشون بیخبر نیستیم. از وقتی که به حالشون بعد از یه استراحتی رفتن به چین مربیگری کردن، بعد به عربستان و بعد به امارات که در حال حاضر در امارات هستن، ما سعی کردیم که ارتباطمون رو به طور مستقیم خیلی کم ولی به طور غیر مستقیم داشته باشیم. از حال همدیگه باخبر هستیم و ایشون هم تعقیب میکنن کار ما رو در اونجایی که در جریان هستن و آرزوی موفقیت دارن برای ما و خوشحال هستن که به حال ما هم مشغول هستیم به عنوان سرمربی که این ساله اخیر در فوتبال کشورمون تونستیم یه نقش کوچیکی رو ایفا بکنیم و متقابلا هم من از آقای برانکو خبر دارم که ایشون در چه وضعیتی هستن و برای ایشون هم عجب موفقیت میکنم و اون مقطع بهترین دورانی بود که به حال هم برای من هم برای خود آقای برانکو تو اینو بارها احسان کردن و مجموعه فدراسیون فوتبال آقای دکتر دادخان، آقای شاروخی، آقای سجادی و دیگر همکارانشون و همچنین فوتبال ملیمون که در نهایت ما شاهد بودیم مردم در اون زمان چقدر خوشحال بودن و شادی میکردن از اینکه تیم ملی ما حال بدون دغدغه راه پیدا کرد به جام جهانی و این رو از اون تاریخ بعد مردم مکرر به من احسان میکنن و این موفقیت حاصل نمیشد مگر با حمایت و تلاش و آرزوی قلبی خود مردمون و من هم با آقای برانکو در ارتباط هستم و ایشون هم که هر جا هست براشون آرزوی موفقیت بکنیم و آرزو میکنم یک بار دیگه این فرصت پیش بیاد که در حال ما بتونیم ایشون رو از نزدیک زیارت بکنیم و همچنین همکاری لازم رو اگر شرایط فراهم بشه داشته باشیم. آقای فرکی عزیز، در پایان دوباره بپردازیم به بخت تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به جام جهانی 2014. ایران از 4 دیدار نخست 7 امتیاز کسب کرده، مانند صدرنشین جدول کره جنوبی. به نظر شما در پایان چند امتیاز کافی خواهد بود برای صعود از این گروه و قرار گرفتن بین دو تا تیم اول؟ من فکر می‌کنم که ما با 12 امتیاز می‌تونیم، البته من کره رو شانس اول می‌بینم که این بخش بین خودمون و ازبک امید امیدوارم که بتونیم توی همین تهران در نهار اوجک کار رو تموم بکنیم و 10 امتیاز خیال خود رو استر بکنیم. البته ما با 12 امتیاز به طور حتم میتونیم صعود بکنیم، ضمن که از قطر هم نباید غافل بشیم. پس به عقیده شما با 2 پیروزی خانگی مقابل ازبکستان و لبنان، صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 برزیل قطعی خواهد شد؟ بله صد. آقای حسین فرکی، با سپاس از شما برای این گفتگو با دویچه وله فارسی. از نامه یک ناآشناست از راه دور. چیزی بر آن نیفزوده ایم. کلماتش آشنا بود. از این قبیل نامه در انبان هر پستچی هست و بی تردید روزی هزار تایش از دریاها می گذرد و در داخل ایران به شهرها و کوچه ها و محله ها می رود. دست به دست می گردد و عشق به چشم ها می آورد. فرض کنید پستچی یکی از آنها را برای شما آورده است. از آن نامه هاست که باید آهسته گشودش، چون دل در آن پیچیده است. غریبی آزاری سخت است. دیگر نوارهایم از بس شنیدم خش افتاده است. از بس حافظم را خواندم برگ برگ شده. از بس گوشم را به رادیو چسباندم تا صدای دور وطنم را از آن بشنوم زنگ می‌زند. دیگر زبانم نمی‌گردد که جز به فارسی به زبان دیگری سخن بگویم. من می آیم تا خاکت را ای وطن ببویم. می آیم تا آرزوهای گم شدن را در کوچه پس کوچه های محله من، فاصله خانه تا مدرسه پیدا کنم. آرزوهایی که لای چارقد مادر بزرگم بسته بودمش که نبودم و رفت. راستی چارقدش را چه کردید؟ می آیم تا نقی سیویر دربان مدرسه به یاد بیاورد که دستم از ترکه های نازن باد کرده بود. می آیم تا به تک تک دخترهای محله من که چقدر دوستشان داشتم و حالا لابد خانوم شدند سلام بگویم. میایم تا برایتان از غم سرد غریبی حکایت ها بگویم. راست است که نویسنده ای نوشته بود سرد است آنجا که وطن نیست. میخوام از فرودگاه یک راست به خانه عموجان بروم و ببینم روی قوطی سیگار همایش روزی که میرفتم چه نوشت. وقتی به من گفت پسر جان ایرانی بمان. آنجا کار نیست. من می آیم تا در کوچه بخوابم، رفتگر باشم، خاک وطنم را جارو کنم و این را به هزار پادشاهی دور از این خاک نمی دهم. می آیم تا دوباره در شب قطر شل زرد پزان را ببینم و بوی شیرین آن را به ریه هایم بکشم. از بوی عطیه مست شدم. می آیم تا حلوای عمه را گهواره کنم که خوب روغن بیندازد و بعد رویش با دارچین بنویسم یا علی. اینجا برایم بسیار شبها شام غریبان است، اما من شام غریبان مسجد محله خودمان را دوست دارم. راستی حسین آقا هنوز همانقدر صدایش خوب است وقتی متن مولا می خواند. من می آیم. می آیم به یک راست به زیر زمین خانه من می روم. می خواهم جای دست های کوچکم را روی دیوار پیدا کنم و شیشه های شربت آلبالو را ببینم و صندوقچه های مادر را. Thank you. اول پشت بام خواهم خوابید بی پشت بند. بگذار پشه هایتان مرا بزنند، دلم برای آنها هم تنگ است. میخواهم خونکی لذت آور دوشک آقا جون را با ملافه های سفید امتحان کنم. میخواهم خودم رخت خوابش را به کول بکشم، به پشت بام ببرم. میخواهم ستاره ها را از پشت بام کاهگلی که آب میدادیم و بوی تربت از آن بلند میشد بشمرم. ستاره ها را باور کنید آنجا ستاره ها به زمین نزدیکتر است. من خیلی شبها شما خواب بودید، اونها را با دست گرفتم. راستی هنوز کاسه گلی های من هست، پیروزه ها، هنوز تابستان ها یخ و سکنجبین توی اون میریزید، هنوز یاست های حیات من بوی گیج کننده خودش را دارد. راستی حیات من هنوز به اندازه دو تا جفتک چارکش است. شب چهارشنبه سوری هنوز در حیات بوت آتش میزنید یا تو کوچه؟ من میایم. دلم برای هفت طرف لک زده است، مثل این که هزار سال است موقع سال تحویل با شما نبودم و تو را مگر نبوسیدم، مثل این که میلیون ها سال است پدر از لای قرآن عیدی تا نخورده مرا بیرون نیاورده است. من خودم را کجا پیدا کنم؟ من میایم اگر شده پیاده. دلم برای ایران خیلی تنگ است، شما نمیدانید. سرد است جایی که وطن نیست. نمیدانم چقدر دور از وطن دلگیرم. من میایم. Thank you.